Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt zo'n 1500 lichamen van Hamas-strijders te hebben gevonden in Israël. Het is voor zover bekend de eerste keer sinds het begin van het conflict dat Israël zich uitlaat over doden aan de kant van Hamas. Het leger zegt verder de controle terug te hebben over de grens met Gaza. Er worden mijnen gelegd op de plekken waar gewapende Palestijnse Hamas-leden zaterdag door het grenshek braken. Volgens een woordvoerder zijn er sinds gisteren geen mensen meer door het hek naar Israël overgestoken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch contact gehad met zijn Israëlische ambtgenoot Cohen over steun van de VS aan Israël. Blinken bevestigt de Amerikaanse hulp bij het vrijkrijgen van gijzelaars. In het noorden van Israël, langs de grens met Libanon, is opnieuw een confrontatie geweest tussen het Israëlische leger en Hezbollah. Strijders van Hezbollah wisten de grens over te steken, waarna ze werden gedood door het Israëlische leger. Bij de gevechten kwam ook een hooggeplaatste Israëlische militair om het leven. Israël bestookte na het incident doelen in het zuiden van Libanon met gevechtshelikopters en burgers zijn massaal vertrokken uit het gebied. En Nederlanders hadden vorig jaar het laagste energieverbruik sinds 1970, meldt het CBS. Het verbruik daalt al jaren, omdat woningen en auto's steeds energiezuiniger worden. Ook de mildere winters spelen een rol. Maar dat het verbruik vorig jaar zo laag uitkwam, kwam vooral door de oorlog in Oekraïne, waardoor de energieprijzen erg hoog waren. Het weer in het midden en zuiden de komende uren mogelijk nog mist. Vanmiddag zon, in het noorden ook wat bewolking bij 20 tot 23 graden. Morgen in het midden en zuiden af en toe zon. In het noorden meer bewolking en ook kans op regen. ADB verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Rond Utrecht en in Noord-Brabant staan nog de meeste dagelijkse files. Een paar files vallen op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Rijswijk. 9 kilometer met meer dan een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan het beste omrijden via knooppunt Kleinpolderplein over de A20 en de A13. Het loopt daar ook vast op de N211 richting Delft voor de aansluiting met de A4. De vertraging is daar een half uur. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij de Noordtunnel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar lag rommel op het wegdek, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 10 oktober. Met vandaag uiteraard ontwikkelingen in Israël en Gaza. Die volgen we. En verder ook... De Spraakmaker. Is Frank Westerman, schrijver van de bestseller De Graanrepubliek. Dat boek is inmiddels 25 jaar oud, maar de thema's... onvrede bij boeren en landarbeiders zijn nog altijd behoorlijk actueel. In het Mediaforum... De berichtgeving over Israël-Palestina ligt onder een vergrootglas. Wat je er ook over zegt of schrijft, het ligt gevoelig. Hoe maak je de journalistieke keuzes? En verder... Precies 50 jaar geleden presenteerde Frits Spits... zijn eerste eigen radioprogramma op de Nederlandse radio... We blikken met hem terug op een halve eeuw legendarische radioprogramma's. Dat allemaal zometeen, maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Het is schandalig dat de rente op studieschuld zo hard stijgt. Deel uw ervaring op 0800 1101. De rente voor studieleningen gaat vanaf volgend jaar flink omhoog. Studenten en oud-studenten zijn daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt. De verhoging is het gevolg van de stijgende rente die de overheid moet betalen op leningen. Het lijkt al een soort spelletje financieel roulette. Studentenorganisaties zijn boos over de stijging van de rente op de studieschuld. Die wordt vanaf januari 5 keer zo hoog. Waarin het rad ieder jaar weer gaat bepalen, oké, wat wordt dit jaar mijn rentepercentage? En de organisaties willen dat de politiek een renteplafond opstelt. Ja, spraakmaker vandaag is schrijver Frank Westerman. Frank, goedemorgen en welkom. Hi, goedemorgen. Je bent ook vader van een studerende dochter. Ja. Een dochter met schuld. Ja, ook dat. Ze heeft studiefinanciering gehad en dat heeft ze stopgezet in januari... Ja. Om die rente niet verder te laten stijgen. En dat deden op een gegeven moment heel veel van haar studiegenoten. Omdat het ineens de spuigaten ging uitlopen. De rente stijgt. En ja, dan wordt die schuld natuurlijk alleen maar groter. Mm-hmm. Maar er was dus een regeling dat je het kon stopzetten. Oh? Dan moest je kon je in januari niet gratis met OV enzovoort. Maar degenen die dat niet hebben gedaan, die zijn natuurlijk nu behoorlijk de dupe. Dus ik pleit eigenlijk voor zo'n plafond. Ja. Zo'n renteplafond. Want ja. Je bent die lening aangegaan als student... Mm-hmm. Toen die rente bijna niets was of heel laag. Mm-hmm. En ik hoor net 5 keer zo hoog vanaf januari. Ja, dat dat wil je niet als je studeert. En nee. Dat is ook niet. Dat is een soort rem op je carrière. Voordat je überhaupt nog moet beginnen. Voordat mensen denken, die truc, hè? Ik snap daar niks van, laten we die even uitleggen. Ja. Hij was 0%, zo goed als die rente. En die, als je begint, geldt die voor 5 jaar voor jou. Ja, zoiets. Ik weet niet precies. En daarna wordt hij weer verlengd met 5 jaar. Ik heb er net nog dus als geappt, je hem vlak voor die tijd niet, stopzet... ze heeft niet... Maar dat is dus een truc die je kunt toepassen. En dan zit je een tijd je even moest er dan een maand even van afzien van het geld lenen. Ja. En dan zette je zeg maar het eerder geleende geld op een bepaald percentage vast. En dat heeft zij gedaan, maar ook een heleboel anderen. Oh, maar degenen die dat niet hebben gedaan... daarvan loopt de rente natuurlijk op die schuld nu alleen maar op. Ja, en jij zegt eigenlijk dat kan niet. Nee, je moet nog beginnen. Je bent die lening aangegaan toen iedereen zei leen. Want er is geen rente. Dus je kunt het straffeloos lenen. Ja, er werd ook altijd wel gezegd dat de meest voordelige lening die er is. Ja. Tenminste, als je zocht op leningen en studeren. Ja. Ja. En het hele studie, dat lenen is natuurlijk nu afgeschaft. Er is nu weer de basisbeurs, niet afgeschaft, maar de basisbeurs is terug. En ik denk dat gewoon al die jaren al een vergissing was om die basisbeurs eruit te gooien. Ja. En ja, goed, daar zijn ze nu van teruggekeerd, gelukkig. Er zullen nog wel mensen zijn die bij moeten lenen natuurlijk, maar er is allicht minder dan... Ja, maar bijlenen is toch wat anders dan lenen onder je het leenstelsel, exact. Voor het Mediaforum is hier alvast Dirk Walters, oud-Israël-correspondent... Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben jou ingevlogen vanwege de situatie nu in Israël in Gaza. Daarover straks natuurlijk meer uitgebreid in het mediaforum. Over die rente op die studielening. Is die tot je doorgedrongen, dat nieuws? Of is daar geen ruimte voor nu? Nou, ik had het wel meegekregen dat die 5 keer zo hoog werd. Ja. Ja. En? Nou, ik ben ook wel een beetje gevoelig voor het argument van Frank... dat je dus als je die lening aangaat met 0% of 0,5% of zo... dat je dan denkt van nou, dat zal allemaal zo'n vaart niet lopen... en dat je dan even, dat het best wel even een schok is. Aan de andere kant denk ik, ja, maar goed, als je een huis koopt... dan heb je ook te maken met ineens een fors hogere rente... als je even een halfjaartje wacht of zo. Het is wel een beetje wat het is. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat je het als politiek... toch nog een keer gaat bekijken of er misschien een plafond moet komen. Ja, want de vraag is, wat doet dit met de toegang... van het onderwijs. Precies, en dat is natuurlijk wel anders dan als je een huis koopt. Daar kies je natuurlijk uiteindelijk zelf voor. Dus die toegankelijkheid van het onderwijs zou niet in gevaar mogen komen, denk ik. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Beginnen we met Demi Jansen van het ISO, het Interstedelijk Studentenoverleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent uiteraard tegen die rentestijging. Dat heb je al laten weten in de media. Voordat we het daarover hebben, eerst even over die rentetruc... waar we net van hoorden, van Frank Westerman... die zijn dochter heeft uitgevoerd. Hoe zit dat? Kun jij het exact uitleggen hoe dat werkt? Ja, de rente op je studieschuld wordt ieder jaar vastgesteld. En als jij je hele studiefinanciering stopzet... dan wordt dat gedeelte van je studiefinanciering... dus stel je voor je hebt tot die periode 5000 euro geleend... wordt dan vastgesteld op die rente van dat jaar. Ja. Dus vorig jaar was de rente nog 0%. En je zag dat heel veel studenten massaal hun studiefinanciering stopzetten. Juist zodat ze voor een gedeelte van hun studieschuld... maar 0% rente hoefden te betalen. En blijft die rente dan voor altijd nul? Want ik dacht dat die dan over 5 jaar alsnog gaat stijgen. Is dat zo? Ja, voor 5 jaar is die inderdaad 0%. En daarna wordt het weer voor 5 jaar vastgesteld. Ja, dus dan kan het zijn dat je dus meer rente moet betalen. Dan is het de zaak dat je binnen 5 jaar wel die studieschuld kunt terugbetalen. Dat gedeelte dan. Dat zou heel mooi zijn, maar voor heel veel studenten is dat natuurlijk alsnog heel lastig. Ja, dus dat is een beetje uitstel van executie eigenlijk. Nou, ik snap wel dat heel veel studenten het doen, want als die rente alleen maar oploopt, dan snap ik wel dat je het liever vast wilt stellen en dat je in ieder geval voor een periode een lagere rente hebt. Ja, dan over die rentestijging nu. Ik begrijp dat jullie veel appjes van studenten hebben gekregen. Ja, gisteravond kregen we echt massaal appjes en belletjes van studenten dat ze zich enorm zorgen maken dat die rente nu 5 keer zo hoog wordt. Mm-hmm. En er zijn ook al heel veel studenten die... ja, het niet zo breed hebben vanuit thuis en nu nog meer studieschuld, nog meer rente over een studieschuld moeten gaan betalen. En dat leidt echt wel tot kopzorgen. Ja, en nu stellen jullie ook een renteplafond voor, hoorden we hier aan tafel ook al als goede optie. Hoe ziet dat er voor jullie uit? Ja, wat je nu merkt is omdat die rente ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, dat studenten echt in onzekerheid leven. Dus het lijkt wel een spelletje financiële roulette, zou ik ook wel willen zeggen. Van welk rentepercentage komt het gat dit jaar op uit voor mij? Mm-hmm. En die onzekerheid, maar ook in combinatie met steeds oplopende rentes, werkt dus afschrikkend voor heel veel studenten. Mm-hmm. Het bijvoorbeeld niet zo breed hebben vanuit huis. En zo'n renteplafond voorkomt van de ene kant torenhoge rentes in de toekomst, maar biedt studenten ook meer zekerheid, waardoor ze iets meer weten waar ze aan toe zijn. Ja, en hoe hoog zou dat plafond dan moeten zijn? Ja, dat gesprek gaan we nog heel graag aan met het ministerie en met de politiek. Maar wij dachten zelf aan 2,5%. Want bij een rente van 2,5% moet je over 35 jaar de helft van je studieschuld aan rente nog betalen. Bovenop je studieschuld dus. Ja, dus het mag wat jullie betreft nooit meer worden dan die 2,5%. Zeker. Ja, want het is nu 2,56%, hè? Dus 0,06% daarboven. Ja, het is je zou zeggen dat maakt niet zoveel uit. Ja. Maar dat is al heel veel. Ja, het is al heel veel voor studenten en het leidt echt wel tot zorgen. Dus daarom willen de politiek ook nadrukkelijk oproepen. Kom met zo'n renteplafond en zorg ervoor dat onderwijs ook toegankelijk blijft voor mensen die een smallere beurs hebben. Dankjewel, Demi Jansen was dat. Margot Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. U belde direct toen u de stelling hoorde, want u maakt zich grote zorgen. Ja, ik maak me grote zorgen. Wij hebben 3 studerende kinderen. En ja, het lijkt wel alsof de politiek denkt van dit is een stille groep waar we maar uit kunnen blijven plukken. Wij hebben ook onze kinderen hebben ook deze trucken gedaan in januari. Mm-hmm. Daarbij moet je dus ook bedenken dat zij ook geen toegang meer hadden tot geld. Dus dat moest natuurlijk van de papa's en de mama's komen. 3 kinderen. Maar dat was dan desnoods nog niet zo erg. Het is gewoon met name erg dat zij zich zo enorme zorgen maken. En ja, weet je, toen zij startten met studeren was de belofte ook, hè, het gaat niet pijn doen in de hypotheek, want alle studenten, deze hele groep jongeren, gaan daarmee in aanraking komen. Mm-hmm. En ja, alles verandert gewoon. Ja, want het telt wel mee voor de hypotheek. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ja, zo werkt het stelsel nou eenmaal. Hè? Als de overheid meer rente moet betalen, moet jij dat ook bij je lening van de overheid. Maar als dat stelsel dan van tevoren is, kijk, je maakt een soort contract bij aanvang met verwachtingen die zeg maar door de politiek beloofd zijn. En als dat elke keer verandert, dan verandert in feite het contract. Ja. En dat kunnen ze gewoon niet maken. Zou het anders zijn geweest dan als de overheid helderder had gecommuniceerd, die rente die verandert elk jaar en kan ook heel hoog worden, pas op? Nou, misschien wel. Ik denk dat er inderdaad dan misschien wel kinderen zijn geweest die zich dan 2 keer achter de oren krapten. Maar weet je, nu het is en. Hè, het is ook, en zeker voor deze groep kinderen dus, zogenaamd de pechgeneratie. Ja. Ik vind het ook gewoon, weet je, het is een labeltje en vervolgens doet niemand er wat aan. Ja. Oh ja, dat is de pechgeneratie. En dan denk ik, ja, maar jongens, wat gaan we eraan doen? Ja, want we hebben het dus over de generatie die het onder het leenstelsel studeerde. Dus die geen basisbeurs hadden, maar alleen konden lenen. Ja. Ja, en nu is er in 1 keer ook een basisbeurs gekomen, waar zij ook niet voor in aanraking komen. Nee. Dus ja, weet je, het. En zoals mijn dochter inderdaad, een van de 3, die heeft al een bachelor gedaan. Die studeert nu medicijnen. Die moet gewoon in haar laatste jaar co-schappen krijgen. Moet ze het zelf uitzoeken. Mm-hmm. Natuurlijk gaan we heus helpen waar we kunnen. Maar weet je, dus dit stimuleert niet, zeg maar, om verder te studeren. Ja, het tast de toegankelijkheid van het onderwijs aan. Helemaal, ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Nu zei Demi Jansen net, wij pleiten voor een renteplafond van nog wel 2,5%. Bent u daar ook voor? Nou, een plafond zeker. En hoe hoog dat dan precies moet zijn. Weet je, daar moeten alle andere knappe koppen en de studenten zelf over beslissen. Maar ja, ik vind echt, weet je, nu is het gewoon te onzeker. En dat zie je ook in de kinderen zelf terug. Wij kregen meteen appjes van zorgen. En ze hebben al zoveel zorgen. Ja. Überhaupt over, nou ja, van alles en nog wat. Dat is ook niet onbekend natuurlijk. Mm-hmm. Dat deze generatie gewoon ook psychische veel zorgen heeft. Ja. Ondanks mijn kinderen niet, maar een heleboel andere kinderen wel. De coronatijd heeft er flink ingehakt. De energieprijzen stijgen de pan uit. Dus de huurprijzen stijgen de pan uit. Ja, weet je, het is gewoon allemaal niet meer op te brengen voor ze. Ja, ze maken zich echt zorgen. Dank. En dus ik ook als moeder. Ja, snap ik, ja. Dank u wel dat u wilde reageren, Margot Verhagen was dat. Heel graag. We hebben natuurlijk de minister van Onderwijs, Dijkgraaf, gevraagd om een reactie. Die hebben we gekregen, schriftelijk. Hij zegt, ik kan me voorstellen dat studenten zorgen hebben over de rente op hun studielening, vooral als een stijging komt in een periode waarin veel zaken duurder worden. Daarom willen we als kabinet studenten financiële rust bieden. Veel huidige studenten ontvangen sinds vorige maand weer de basisbeurs. Uitwonende studenten krijgen daarbij ook een compensatie voor de gestegen kosten. Kimberly Snijders, voorzitter van de Jeugdraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind je van de reactie van de minister? Nou ja, dan heb je een aantal zaken opgelost voor de huidige generatie studenten. Maar dan ben je alsnog niet aan het kijken naar het brede plaatje. Mijn hele Instagram-feed staat vol met jongeren die zich heel veel zorgen maken om een financiële positie. Mm-hmm. Die zich voor de zoveelste keer voelen genaaid. En het past ook binnen het bredere plaatje van de positie van jongeren die achteruit gaat. Mm-hmm. Het CER Jongerenplatform concludeert al sinds 2019 dat jongeren belangrijke mijlpalen uitstellen. Mm-hmm. Zoals uit huis gaan, een gezin stichten, een vaste baan krijgen, het kopen van een huis. En dit is de oorzaak daarvan zijn dit soort maatregelen. Ja, en eigenlijk zeg je, ja, ze hebben nu wel actie ondernomen. Er is een basisbeurs, maar er wordt niet gekeken naar de generatie die onder het leenstelsel heeft moeten lenen en nu met die hoge rente te maken krijgt. Ja, en je kan op dit moment ook niet volledig rondkomen van een basisbeurs. Er zijn ook genoeg studenten die alsnog moeten bijlenen. Mm-hmm. Die andere financiële keuzes gaan maken omdat er een rente op zit. Ja. Nu schreef minister Dijkgraaf ons ook dat de aanvullende beurs is verruimd en dat sommige studenten een energietoeslag krijgen van €400. Ook wil hij benadrukken dat DUO bij het terugbetalen van een studieschuld rekening houdt met de persoonlijke situatie van studenten. Zou je zeggen, er wordt wel wat gedaan? Ja, ik maak me gewoon heel erg zorgen om hoe het gaat met jongeren in Nederland. Ja. Heel vaak krijgen wij te horen, oh, maar studeren dat is ook een investering in jezelf. Mm-hmm. Of, oh, je gaat de lening aan, de rente kan toch altijd daarvan worden veranderd. Maar wat mij betreft zit daar nou echt de crux. We hebben het continu over dat jongeren de toekomst zijn, dat we moeten investeren in een jonge generatie. Mm-hmm. Maar vervolgens maken we allemaal van dit soort kleine excuusjes in plaats van dat we echt aan het investeren zijn in jongeren. We lopen achter als kenniseconomie, hebben jongeren inmiddels opgezadeld met een studieschuld van 28 miljard. En ik vind dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet grotendeels bij jongeren kan liggen. Ik vind dat het echt ook wel de overheid zelf aan zet is. Ja, en wat kunnen zij, zouden zij moeten doen? We hebben Demi Jansen net horen zeggen, een renteplafond van max 2,5%. Ik denk dat de renteplafond heel erg zou helpen. Ik denk dat het ook heel erg fijn zou zijn als er een structurele verhoging van de basisbeurs zou komen. Mm-hmm. En hoe hoog is die nu? Sorry. Dus op dit moment zit er een inflatiecorrectie op. Mm-hmm. En dat zou, die is nog niet doorgetrokken naar aankomende jaren. Dus het is voor de komende 2 jaar krijgen studenten nog extra basisbeurs. Ja. Maar hoe het dan verder gaat, dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar hoe hoog is die nu? Ik geloof rond de €400. Zoiets? Ja. Dat is dus niet genoeg om rond van te komen. Nee. Nee, dus die en mag dan hoger? Heb je ook nog steeds niet. Die mag hoger en je hebt dan ook nog steeds de generatie niet geholpen die op dit moment al met hele hoge schulden zit en geen basisbeurs heeft gekregen. Ja. Ik zou zeggen, compenseer die tenminste met de hoogte van de basisbeurs die ze hadden kunnen krijgen. Oh ja. Als ze wel onder het stelsel hadden gevallen. Maar daar is wel compensatie voor gekomen, hè? Maar dat is iets meer dan €1.000. Per ja, student. Voor alle jaren dat je hebt gestudeerd. Dus dat is misschien €29. Terwijl studenten die nu zijn gaan studeren rond de €400 krijgen. Dus dat is echt niet te vergelijken. Ja. Tot slot, om over die toegankelijkheid van het onderwijs nog eventjes te praten. We werden vanmorgen ook gebeld door taxichauffeur Ellen Koops. Die na een half jaar studie stopte, want hij durfde de kosten niet aan. Horen jullie dat nou vaker, dat studenten echt ook stoppen vanwege de kosten? Of überhaupt niet stoppen, beginnen wellicht? Stoppen en niet beginnen heb ik wel eens gehoord. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten hoeveel jongeren bijvoorbeeld thuis blijven wonen. In een situatie waarbij ze eigenlijk echt wel het huis uit zouden willen. Ja. Of toch net een andere studiekeuze gaan maken. Omdat het financiële plaatje wel meespeelt. Ik denk dat de generatie die een hele hoop schulden heeft opgebouwd. Mm-hmm. Heel vaak ook wel een bepaalde zekerheid had om die schulden op te kunnen bouwen. Ja. Het hele leenstelsel is bedacht met het idee dat we de toegankelijkheid van het onderwijs zouden gaan vergroten. Mm-hmm. Ik denk juist dat het een barrière heeft geplaatst op jongeren die vanuit een financiële positie komen waarbij het heel eng is om een hele hoop schulden aan te gaan. Ja. Dankjewel. Kimberly Snijders was dat, voorzitter van de Jeugdraad. Praat ik verder met student Lola Lokin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nieuws bij jou aangekomen? Ja, zwaar. Zoals je net al hoorde, is er dus ook een pechgeneratie. Ik ben daar een typisch geval van. Ik ben in 2019 begonnen met studeren. Dat is inmiddels al 4 jaar. Nu hoorde ik vorig jaar de basisbeurs komt terug. Ik was over de dol. Ik denk, yes, dan kan ik voor de resterende jaren dat ik nog studeer een basisbeurs krijgen. Toen kwam ten eerste al de klap dat ik voor die resterende jaren geen basisbeurs zal krijgen. Omdat ik over mijn nominale studieduur van 4 jaar heen ben. Ja. Toen kwam het nieuws van de compensatie. Ik denk, oh, gelukkig. Weet je, dan wordt er toch nog aan ons gedacht. Mm-hmm. Nu bleek dat die compensatie van 1500 euro... dat is eigenlijk een beetje gek. Want als ik basisbeurs had gehad, dan was ik op een bedrag uitgekomen tussen de 10.000 en 15.000 euro. Dus dat zijn enorme verschillen. Ja. Plus nu nog deze vervijfdubbeling van de rente. Het voelt gewoon eigenlijk als steek op steek op steek. En ik ben een student, ik leen dan niet. Maar het doet me gewoon pijn om te horen voor mijn medestudenten. En het doet pijn om te horen dat er een hele groep is die puur op de periode waarin ze gestudeerd hebben, anders wordt behandeld. Ja. En ik werk 2 dagen in de week. Ik werk me rot om alles te kunnen betalen. Hier in de winter de verwarming staat op 16 graden, zodat ik niet de hoge kosten heb. Ik doe alles wat ik kan, terwijl ik ook nog een voltijd studie doe. Dus ik heb soms bijna geen vrije tijd. En dan krijg ik nu dit. Ja. En dan denk ik, ja, het maakt me echt emotioneel. Ja, gewoon. Ik hoor het, ja. Ik snap het ook. Het is ook veel. Is het een reden voor jou ook om te stoppen? Nou ja, het ding is, kijk, ik heb nu geen schuld. Mm-hmm. En dat komt omdat ik heel hard werk. Ja. Dus ik zal het afmaken. Maar het doet me wel pijn ook voor mijn broer en mijn zus die wel een schuld hebben. Ja. En voor de rest van de mensen die in een situatie zitten waar ze niet onderuit kunnen. Dat het voor hun, dat zij gewoon pech hebben. Ja. En dat er niks aan wordt gedaan. Dankjewel voor je reactie. Lola Lokin was dat. En sterkte. Frans Meijer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U bent boos, of moet ik zeggen heel boos? Ja, boos, teleurgesteld. Kijk, en als je dan het verhaal hoort van een student die net aan de telefoon was, ja, dan val je gewoon stil. Want dat is precies wat er natuurlijk aan de hand is. Hier is een hele speciale groep. Wordt niet voor niks de pechgeneratie genoemd. Mm-hmm. Die gewoon keer op keer natuurlijk toch gepakt wordt. Dat is wat hier gebeurt. Ja. En er zit zo'n stuk gevoel van oneerlijkheid en achter. En dat maakt mensen, ook mij als ouder, maakt me dit gewoon boos. Ja. Ja. Ja, pragmatici zeggen dan, ja, de rente is nou eenmaal verbonden aan de rente die de overheid moet betalen. Het is een investering in jezelf, dat mag best wat kosten. Ja, dat zou kunnen. Maar dan vind ik ook dat je als overheid betrouwbaar moet zijn. Dan moet je aan de voorkant ook aangeven, die lening, het leningstelsel is met heel veel bombarie gepromoot. Mm-hmm. Kon allemaal, maar we kennen de verhalen. Dat is al eerder gezegd in deze uitzending. Dan moet je als overheid betrouwbaar zijn. Dan moet je ook gewoon heel helder zijn hoe het traject eruit gaat zien. Mm-hmm. En dan moet je niet na verloop van tijd de spelregels gaan veranderen die misschien wel in het begin al wel zo waren, maar nooit zijn gecommuniceerd. Ja. Dus het geeft zoveel onzekerheid. Mm-hmm. En wat toch even, het is even genoemd daar straks. Maar los van de financiële druk die hier natuurlijk voor deze groep geldt, de psychische druk op deze groep is gewoon enorm groot. En die wordt zwaar en zwaar onderschat. Wat is de oplossing wat u betreft? Nou, er zijn een paar oplossingen genoemd. Hè. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het renteplafond. Ja. En dan is 2,5 echt veel te hoog. Dat geeft er maar meteen bij. Mm-hmm. Maar je zou kunnen denken aan een kwijtschelden van een deel van de schuld. Om maar eens wat te noemen. Mm-hmm. Gewoon kwijtschelden. Als we kijken wat er in de afgelopen jaren hoe er is met overheidsgeld is omgegaan. Ja. Allerlei groepen. Dan zou je als overheid hier ook een heel goed gebaar kunnen maken. Specifiek naar deze doelgroep. Ja. Dat er nu een nieuwe basisbeurs is en dat je weer verder kunt. Prima, dat is een nieuwe regeling. Ja. Maar hier is een specifieke groep die een aantal jaren echt de dupe is geweest. En die wordt nu opnieuw benadeeld. Heb daar oog voor, zegt u eigenlijk. Dank u wel, Frans Meijer was dat. David appte ons. Hij schrijft, ik heb een studieschuld van 25.000 euro. Door omstandigheden moest ik veel lenen in mijn studietijd. Nu ben ik gedeeltelijk aan het werk en zit ik aan mijn maximum uren en inkomen voor de voorzienbare toekomst. Door de verhoging van de rente kom ik straks uit dat ik jaar na jaar alleen de rente kan betalen, zonder uitzicht om de lening af te kunnen betalen. Voor een aantal mensen is de rente niet alleen een verzwaring, maar ook reden tot complete uitzichtloosheid om uit de schulden te komen binnen de leentermijnen. Jan Hess, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U klom in de pen op het forum van onze Spraakmakers Community. Schandalig dat de rente zo stijgt? Nou, ik vind het niet echt schandalig. Want ja, dat gebeurt al eenmaal, dat de rente stijgt. Ja, en dat de studenten daar nadeel van ondervinden, dat is hartstikke jammer. Maar goed, de regeling is nu een keer zo. Ja. En het zit niet altijd in mijn leven, hoe hard dat ook wat klinkt, moet ik zeggen. Maar het is wel zo, ja. Zit niet altijd mee, zit niet tegen. Ja, het is ook 0% geweest. Maar het is ook wel, mee. Ja, het is ook wel een hele bittere pil voor een specifieke groep. Hè, die dus precies buiten die basisbeurs viel en dan ook nog eens een keer zo'n enorme hoge rente moet gaan betalen. Inderdaad, dat is dubbele pech. Hartstikke sneu. Maar ik zie het nu even los van elkaar. En dat de rente wat hoog is, een paar procent. Het is nog niet gigantisch hoog. Dus ja, het is niet anders. Je kunt niet alle regelingen altijd aanpassen als het een keer tegen zit. Ja. En dat is mijn punt. U zegt, het is nou eenmaal zo. Dank u wel dat u wilde reageren. Jan Hess was dat. Ja. Ik lees nog even Willem in de Radio 1-app voor. Mannen gezeik, dit is het leven. Ik ben begonnen te werken op mijn 14e in de avonduren. Alle studies gevolgd en zelf betaald. Niks steun, niks financiering. Ik heb nu een eigen bedrijf. Geef jongeren die niet kunnen studeren een baan en een opleiding. Stop dat pamperen. Er is kortom veel discussie over onze stellingen, stand.nl. Tot zover hier de discussie over de stelling. Het is schandalig dat de rente op studieschuld zo hard stijgt. Wilt u meepraten in onze community, dan kan dat. Dan kunt u zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Daar leest u onder andere Wouter Kalden. Die zegt de rente is door de ECB-beleid jarenlang zeer laag gehouden. Studenten konden meeliften op dat beleid. Nu de ECB sinds meer dan een jaar de rente geleidelijk is gaan verhogen, is het logisch dat ook de rente van studieleningen stijgt. Meepraten kort Tom kan via spraakmaarscommunity.nl. Nieuw van Albert Heijn, AHA Terra. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd de plantaardige variant bij, die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AHA Terra voor de plantaardigheid een keer. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland. Toeleveringonline.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ik ben verzekerd bij ARAG, dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen, dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Gordijnen bestellen? Voordeelgordijnen.nl. Voordeelgordijnen. www.bol.nl. Het mooie, het heftige, het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots en echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Gaza in greep van angst of Paul achter Israël. Het zijn koppen op twee voorpagina's vandaag. Elke krant kiest zijn eigen perspectief. Hoe die keuze tot stand komt, bespreken we zo in het mediaforum. Nu Israël claimt de controle te hebben in de grensstreek met Gaza. Daarover meer internationaal met Dorald Megens. Het Israëlische leger zegt afgelopen nacht meer dan 200 doelen in de Gazastrook te hebben gebombardeerd. Onder meer de wijk Rimal in Gazastad en de stad Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook zijn onder vuur genomen. Er zijn nog geen berichten over nieuwe slachtoffers. Zou onder meer een wapenopslag in een moskee zijn geraakt en een appartement dat gebruikt zou worden door strijders van Hamas. Het leger zegt verder de controle over de grens met Gaza terug te hebben. Op plaatsen waar zaterdag Hamas-strijders doorheen braken zijn mijnen gelegd. Het Israëlische leger zegt zo'n 1500 lichamen van Hamas-strijders te hebben gevonden in Israël. Het is voor zover bekend de eerste keer sinds zaterdag dat Israël zich uitlaat over doden aan de kant van Hamas. Volgens correspondent Nasra Habiballa zijn er inmiddels geen Hamas-strijders meer in Israël. Wat wij begrijpen volgens de laatste berichten is dat niet meer het geval. De afgelopen 24 uur zouden er geen nieuwe infiltraties zijn geweest. En Israël laat weten dat ze het gebied rond Gaza, vooral de grens met Gaza, nu weer volledig onder controle hebben. In het noorden van Israël, langs de grens met Libanon, is opnieuw een confrontatie geweest tussen het Israëlische leger en Hezbollah. Correspondent Daisy Moore. Wat we horen is dat eerst gisteren 4 Palestijnse strijders Israël infiltreerden vanuit Libanon. En dat 3 daarvan zijn gedood. Vervolgens zijn er aanvallen van Hezbollah op Israëlische posities geweest en heeft Israël teruggevoerd. Een hoge Israëlische officier kwam om het leven. 6 Israëliërs raakten gewond. En van Hezbollah horen we dat 3 van hun strijders gisteren zijn omgekomen. In Israël bestaat de vrees dat er een tweede front zal ontstaan als Hezbollah de aanval inzet. Inmiddels zijn burgers in het zuiden van Libanon massaal gevlucht. In Den Haag zijn gisteravond binnen een straal van een kilometer zeker 8 auto's uitgebrand. Branden waren kort voor middernacht niet ver van het centrum. Politie vermoedt brandstichting en is nog op zoek naar de dader. Het Oekraïense leger heeft vorige week een luchtaanval uitgevoerd op de Krim. Bij die aanval zou een onbekend aantal Russische militairen om het leven zijn gekomen. Nederlanders hadden vorig jaar het laagste energieverbruik sinds 1970, meldt het CBS. Het verbruik daalt al jaren omdat woningen en auto's steeds energiezuiniger worden. En ook de mildere winters spelen een rol. Maar dat het verbruik vorig jaar zo laag uitkwam, kwam vooral door de oorlog in Oekraïne, waardoor energieprijzen erg hoog waren. Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Myanmar zijn volgens lokale media zeker 29 mensen omgekomen. Het kamp zou zijn aangevallen met een drone. Onder de doden zouden 13 kinderen zijn. Het kamp in de buurt van de grens met China wordt gerund door het leger van de Kachin-minderheid. Het leger van Myanmar zou achter die aanval zitten, maar dat is niet te verifiëren. Myanmar is in de greep van geweld en onderdrukking sinds het leger ruim 2 jaar geleden de democratisch gekozen Aung San Suu Kyi aan de kant zette. De totale schuld van alle studenten en oud-studenten is gestegen naar 28 miljard euro, blijkt uit onderzoek van het CBS. De schuld loopt elk jaar op en is meer dan verdubbeld sinds de invoering van het leenstelsel. Inmiddels is dat stelsel afgeschaft en kunnen studenten weer gebruik maken van een studiebeurs. Mensen tussen de 25 en 30 jaar hebben de grootste studieschuld. Zij moeten ieder gemiddeld bijna 23.000 euro aflossen. De weersverwachting is nog plaatselijk mist. Verder op veel plaatsen zon. In het noorden wat meer bewolking. Blijft droog en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in de loop van de dag bewolking en wat regen. En ook dan een graad of 22. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Vanmorgen Wijnand, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen Roos. Nou ja, op zich wel goed, want de meeste files zijn snel aan het verdwijnen. Toch zijn er nog wel een paar duidelijke uitzonderingen. In ieder geval de A4 van Rotterdam naar Den Haag is nog een probleem. Want daar gebeurde een ongeluk. Tussen de Keteltunnel en Rijswijk staat nog 8 kilometer stil met een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Kleinpolderplein over de A20 en de A13. Het loopt daar ook vast op de N211 richting Delft voor de aansluiting met de A4. Daar is de vertraging een half uur. Bij Utrecht zijn nog problemen op de A27, komend vanuit Almere. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de linkerrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A28 vanuit Amersfoort, tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland. Toeleveringonline.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen... en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes nu voor maar €9 per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Ken jij Dutch Food Week? Dat is de nationale week van ons eten. Dit jaar van 7 tot en met 14 oktober. Weten wat er bij jou in de buurt te doen is? Ga naar dutchfoodweek.nl en ontdek de lekkerste evenementen. Dutch Food Week. Weet wat je eet. Gordijnen bestellen? Voordeelgordijnen.nl. Voordeelgordijnen.nl. Dutch Food Week. De nationale week van ons eten. Weet wat je eet. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het conflict in Israël en Palestina is er één met vele kanten en met vele slachtoffers. Hoe doe je dat recht in de berichtgeving? En hoe is het werk voor de correspondenten ter plaatse? We doen een poging tot inzicht vandaag in ons Mediaforum met Dirk Walters, NRC-journalist, voormalig correspondent in Israël. En Tessel Linders, politiek verslaggever en presentator bij Omroep Brabant en Net Binnen. Goedemorgen Tessel. Goedemorgen. En welkom. En spraakmaker vandaag is schrijver Frank Westerman. Eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Tessel, jouw mediamoment gaat over het nieuws dat vorige maand een man het gebouw van BNNVARA is binnengelopen met het plan om boos presentator Tim Hofman te vermoorden. Ja. De Omroep bracht dit gisteren naar buiten. De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft gereageerd ook en noemt het een aanslag op de beroepsgroep van journalisten. Vind jij dat ook? Ja, helemaal mee eens. Kijk, wat mij vooral heel erg raakte, dat bedacht ik. We hebben natuurlijk een aantal jaar geleden Tariq Z gehad, die het pand van de NOS binnenkwam. En het gevolg daarvan was dat we allerlei extra veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Dat hebben wij bij Omroep Brabant ook gedaan. Allemaal ingewikkeld met pasjes en draaideuren. En probeer daar met je cameo set maar eens doorheen te wurmen. Dus daar zijn we allemaal heel serieus mee bezig gegaan. Behalve op één plek, dat is namelijk daar waar je binnenkomt en waar de beveiliging zit. De receptie. De receptie. En wat heel duidelijk werd, is dat de man die het doel had om Tim Hofman wat aan te doen, dat ook gewoon heeft verteld bij binnenkomst, bij de receptie, waardoor de politie werd ingeschakeld. Maar die man had natuurlijk ook een hele andere beslissing kunnen nemen, namelijk de mensen bij de receptie iets aandoen. Ja, maar hij had dus een vuurwapen bij zich, maar in zijn tas. Ja. Had er ook voor kunnen kiezen om die in zijn handen te hebben. Precies. En toen dacht ik bij mezelf, jeetje, we zijn die redacties allemaal heel erg aan het beschermen. Maar daar zit altijd nog iemand voor die dus bij dit soort acties risico loopt. En ik vind dat we daar eigenlijk ook wel even bij stil moeten staan. Ja. Is er al een gesprek over geweest bij jullie, dat je weet? Nou, wat te doen? Nee, niet naar aanleiding hiervan. Hmm. Wij zitten op dit moment midden in een verbouwing bij Omroep Brabant, waardoor het nog ingewikkelder wordt. Oh ja, je zou zeggen, ja, dit is het moment dan ook om dat eventjes... Ja, daar wordt dus voor het nieuwe pand of in elk geval het nieuw ingerichte pand wel goed over nagedacht. Ja. Want het gaat, je kan niet zomaar naar binnen bij ons, dus je moet zeg maar op de bel drukken. Maar het eerste wat er gebeurt is dat de aardige dames achter de receptie de deur open doen om te vragen waar je voor komt. Ja, en daarna kom je pas in het hele poortjes en piepjes deel. Ja. Dus echt de redactie op kan niet zomaar, maar het gebouw binnenkomen kan wel. Dirk, hoe is dat bij jullie georganiseerd? Ja, bij ons moet je wel eerst al aanbellen voordat je bij de receptie bent. Dus in principe wordt dan wel de deur voor je open gedaan. Dus ik denk dat als je daar met een vuurwapen staat, dat je dat niet meteen wordt opgemerkt. En daarna inderdaad ook pas je systeem. Dus je komt niet zomaar de redactie op in elk geval. Nee, maar goed, wat Tessel zegt, je kunt door die eerste linie kun je dus blijkbaar wel door. Nee, dat klopt. Ik denk dat je wat dat betreft iets te makkelijk binnenkomt. Nu weet ik dat toevallig nu onze receptie ook verbouwd wordt. Dus misschien dat ze daar nog rekening mee zouden kunnen houden. Ja. Ja, want ook hier op het Mediapark geldt. Hè, als je hier binnen wilt komen. Wij zitten nu in het radiohuis op het Mediapark. Daar moet je ook door nogal wat sluizen heen. Voordat je hier in de studio bent. Maar dat geldt niet voor de receptie. Dat geldt eigenlijk voor alle panden hier op het Mediapark. Ja. Maar volgens mij moet dat anders? Ja. Want je wilt ook, je bent ook publieke omroep. Je wilt ook toch er zijn voor de samenleving en de deuren juist open hebben. Kom je verhaal vertellen. Laten we vooral concluderen dat mensen zoals deze mannen uit Breda er niet heel veel zijn. Dus dat er vooral heel veel leuke mensen binnen moeten komen om hun verhaal te vertellen. Mm-hmm. Ik vind het vooral belangrijk om er wel bij stil te staan. Ja. Dus we beschermen onze redactie, maar iedereen die daarvoor zit, niet. Frank, mee eens? Ja, ik zit ook te denken, wat is... Kijk, wij zijn hier aan het woord. We proberen met woorden en met een dialoog beter begrip te krijgen van wat er speelt. Mm-hmm. En er zijn anderen die... de pen is machtiger dan het zwaard, gaat het gezegde. Maar de vraag is of dat waar is. En je ziet nu overal, of tenminste op dit moment heel erg, dat het geweld overstemt. En dat kan aan de deur zijn hier. En dat kan op de grens tussen Gaza en Israël zijn. Mm-hmm. En dat is oorverdovend, dat geweld. En dan vraag je soms af, waar sta je dan met je pennetje? Of met je microfoontje? Of met je cameo set, als je het mooi zo mooi zegt. Dan voel je echt... vroeger op het speelplein, op het schoolplein, dan leer je toch van leraar en de ouders dat je, als je ruzie hebt, dat je dat toch moet oplossen met woorden. Nou, dat lijkt zo ver weg. Ja. Nou, dat leren ze nog steeds als ze klein zijn. En halverwege de route gaat het ergens mis. Ja. Ja. En wat moet je dan, Frank? Want dan sta je dan inderdaad met je pennetje? Nou, ik denk dat je geen keuze hebt dan... zeg maar, proberen telkens weer in de klas of nu aan deze tafel te kijken van, ja, waar is de verdraagzaamheid? Mm-hmm. Waar ligt een klein stukje gezamenlijke grond onder je voeten om weer iets op te bouwen? Maar ik denk dat verdraagzaamheid op dit moment in het Midden-Oosten even schaars is als water in de Negev-woestijn. Ja. De verdraagzaamheid is verdampt. We gaan wel ook toch die kant op voor jouw mediamoment, Dirk. Dat gaat namelijk over de reconstructie die de NOS gisteren maakte over de aanslag door Hamas op het muziekfestival in het zuiden van Israël. Een dag na de aanval, gistermiddag om 2:00... stonden alle auto's er nog precies zo zoals ze stonden toen Hamas vertrok. Als we het beeld hier eens stilzetten en we gaan heel simpel tellen, alleen al in dit beeld kom je tot 52 in allerijl verlaten auto's. Dat zijn 52 auto's met vrienden die naar een festival gingen. Snel 150 mensen. Waarom is dit jouw mediamoment? Ja, ik werd zaterdagochtend net als veel mensen natuurlijk wakker met het nieuws dat Hamas Israël had aangevallen. En al snel kwamen er beelden van vluchtende jongeren op een veld. En dan denk je nog heel lastig te plaatsen wat hier nou aan de hand is. Nou, toen werd natuurlijk op een gegeven moment duidelijk dat het een muziekfestival was waar Hamas een bloedbad had aangericht. Dat heeft me sinds zaterdag heel erg bezig gehouden. En ja, ik vond het wel leuk om even een compliment uit te delen aan de collega's van de NOS, die wat mij betreft heel mooi inzichtelijk hebben gemaakt gisteren in het NOS-journaal met behulp van OSINT, dus informatie uit openbare bronnen, luchtbeelden en zo, hoe dat festivalterrein eruit zag. Ze hebben gewoon heel netjes auto's geteld. En dat geeft me bijna kippenvel om te bedenken van, ja, daar stonden dus inderdaad 52 auto's. Het zijn 52 mensen die hun auto dus niet hebben kunnen gebruiken om te vluchten. En ik vond dat het een heel mooi voorbeeld van hoe je zo'n rampzalige situatie toch wat dichter bij de kijker kan brengen. In jouw krant NRC staat ook een stuk over het festival. Welk inzicht deed je in de reconstructie op dat je anders niet had gekregen? Ik vond het wel interessant. Kijk, het blijft allemaal zo abstract als je hoort van ja, er was een muziekfestival en dan kan je daar nog niet zo'n beeld bij bedenken. Maar ze hebben het ook gewoon eventjes laten zien hoe dat festivalterrein eruit zag met twee grote partytenten. Nou, dan ben je misschien zelf wel eens op een festival geweest in Nederland, op Lowlands of zo. En ineens komt dat heel dichtbij dat je denkt, ik kan me gewoon precies voorstellen hoe zo'n terrein eruit ziet. En dan zag je die beelden van die jongeren die nog half in de partymodus waren toen de politie ze al sommeerde om het terrein te verlaten. Ja, voor mij kwam het daardoor heel dichtbij. Ja, want die beelden hadden ze natuurlijk ook. Hè, dus die jongeren zelf hadden gemaakt tijdens het feest. Ja, en dan zie je ook in de lucht zie je ook al wat zwarte wolkjes. En al wat paragliders aankomen, ja. Ja. En dan het verschil hoe ze zich kleden. He, dus de jongeren op het festival, je ziet ze rennen voor hun leven. En de strijders, de terroristen in dit geval, met hun camouflageachtige. Het zijn twee waardestelsels ook. Absoluut. Die jongeren waren allemaal gekleed in festivalkleding. Ja, en mooi opgemaakt. Ja. En met losse haren. En jurkjes. Maar dan zie je dus eigenlijk ook dat er. Ja, het zijn wel twee waardestelsels die clashen. Ja, dat zag je extra goed in die beelden ook. Tessel, had jij dat ook, dat jij door die reconstructie dat het dan dichter bij jou kwam? Nou, ik vond het heel mooi gemaakt. Omdat je met eigenlijk heel weinig dat beeld vanuit de lucht een enorme impact kan maken. Want we zijn natuurlijk op sociale media overspoeld door de meest gruwelijke beelden. Mm-hmm. En het is een hele, denk ik, mooie keuze om dat daar niet allemaal in te stoppen. Dit beeld was, zonder dat er gruwelijke dingen op te zien waren, al gruwelijk genoeg. En ik denk dat dat de kracht van zo'n beeld is. En we gaan ook nu door over de situatie in Israël en Gaza en de keuzes die kranten vanmorgen hebben gemaakt voor hun voorpagina's bijvoorbeeld. Ik heb hier een aantal kranten liggen. Ja, daar kan je natuurlijk als luisteraar heb je daar niet horen. Je kan het niet horen. Laat ik beginnen met de Telegraaf. Die kopt pal achter Israël en ligt de discussie over de vlaggen eruit die we in Nederland hebben. Wordt de Palestijnse vlag gehesen of niet? Komt de gemeentevlag halfstok te hangen of niet? Nou, we dachten, we bellen even met de hoofdredacteur om te vragen, nou, wat was de keuze die ze gemaakt hebben? Beginnen we met de Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Oula om te vragen waarom ze de keuze hebben gemaakt voor pal achter Israël. Maandag hebben we gekozen voor een voorpagina gewoon met het nieuws van wat er dit weekend gebeurd is. Die verschrikkelijke terreurdaad die door Hamas is gepleegd in Israël. En een dag later vandaag op de dinsdag voorpagina in de krant kiezen we nadrukkelijk voor de discussie die in Nederland gaande is. Hoe het conflict ook hier inmiddels al is. De angst die er regeert in grote steden om überhaupt zelfs maar een vlag op te hangen uit solidariteit voor de Israëlische bevolking en wat daar gebeurd is. En gelukkig kiest het kabinet er wel voor om op het Binnenhof een vlag op te hangen en op het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat hebben we geprobeerd in één beeld samen te vatten en te laten zien op de voorpagina. En daarmee te verwijzen naar alle verhalen die we hebben gemaakt over hoe de discussie hier speelt. Op scholen bijvoorbeeld, wat er in Israël aan de hand is. En ook natuurlijk hoe de verschrikkingen zijn voor de onschuldige burgers in Gaza. Ja, ik zei Palestijnse vlag overigens, maar ik bedoelde natuurlijk de Israëlische vlag. Die zie je dus ook op de voorpagina van de Telegraaf. Tessel, begrijp jij de overweging van de Telegraaf? Ik vind het zo ingewikkeld. Begrijp ik het? De discussie is er niet voor niets. Laat ik dat even voorzichtig zeggen. Je kan er namelijk ook voor kiezen om het niet te doen met hele goede redenen. En dat wil niet zeggen dat je dat wat Hamas heeft gedaan goedkeurt. Dus ik vind het gewoon heel ik vind het eigenlijk gewoon heel gevaarlijk om zo stelling te nemen. Als medium? Ja. Ja. De voorpagina van Trouw dan, daar staat juist Gaza uitgelicht. Adjunct hoofdredacteur Wendelmoet Boersma legt uit waarom de krant daarvoor kiest. Nou, bij ons op de redactie is nu voortdurend discussie over het geheel aan stukken wat we maken. De keuze voor de voorpagina blijft heel belangrijk. En daar is goed over nagedacht. Dus gisteren is bedacht om een profiel van Gaza te maken en hoe Israël daarmee om wil gaan en wat dat betekent voor de miljoenen mensen die daar wonen. 2 miljoen mensen. En dat stuk is uiteindelijk voor de voorpagina gekomen. En we hebben bijvoorbeeld op pagina 3 dan de insteek van wat in Nederland gebeurt, de vlaggenkwestie in de rest van de wereld. Omdat wij vinden dat we nu nog heel erg moeten focussen op de situatie daar. Ja, en de kop in trouw is: Gaza is weer een openluchtgevangenis. Dirk, NRC heeft op de voorpagina een reportage uit het dorpje in Israël, van een dorpje in het zuiden van Israël. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, dat had ook deels met logistiek te maken. We hadden op het moment dat die aanvallen plaatsvonden even geen verslaggever ter plekke. En die is toen wel zaterdag op het vliegtuig gestapt. Maar de vliegtuigen gingen niet meer naar Israël. Moest dus via Jordanië reizen. Nou, lang verhaal. Uiteindelijk was die in Israël en kon die dus op maandag zijn eerste reportage ter plekke maken. En dat was dus op dat moment voor het eerst in onze berichtgeving dat we even een verslaggever ter plekke hadden. Oh ja. En dat wilden we er eventjes uitlichten. Echt een hele eigen keuze dus wat dat betreft. Om, ja. Omdat je zegt, we kijken gewoon naar wat wij onze lezers hebben voorgeschoten tot nog toe. En dit hebben wij nog niet. Je maakt natuurlijk ook een afweging in de mix van verhalen die je hebt. En in de dagen daarvoor hadden we andere aspecten benadrukt. Ja. Ja. En wat dat betreft is de keuze wel interessant ook. Hè? Want Trouw zegt dus, Gaza is weer een openluchtgevangenis. Schrijven daar een stuk over. Maar als je inderdaad de krant openslaat, dan zie je alle andere verhalen wel. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Volkskrant. Die hebben gekozen voor Gaza en de greep van de angst op de voorpagina. Maar zodra je de krant openslaat, gaat het over de eenheid die dit heeft veroorzaakt nu in Israël, bijvoorbeeld. Dat zijn ook weer allemaal keuzes die je niet in eerste instantie makkelijk maakt, denk ik, Tessel. Nou ja, ik denk dat het grote gevaar op dit moment is dat je als een medium wil proberen om het van zoveel mogelijk kanten te belichten. Ja, maar je hebt maar één voorpagina. Je hebt maar één voorpagina. En wat ik sterk vind aan die voorpagina van Trouw, als ik dat mag zeggen, is dat hier toch nog even wordt gezegd dat Hamas en de Palestijnse bevolking niet één en dezelfde zijn. En ik denk dat dat in de discussie een beetje ondersneeuwt. Dus om nog eens helder te maken dat als je nu kijkt welke maatregelen Israël neemt door die hele Gaza af te sluiten, geen water, geen voedsel, geen brandstof, geen medicijnen, dat treft mensen in Gaza die niet Hamas zijn. En dus ik snap zo'n keuze, zeg ik, voorzichtig. Ja. De Telegraaf haalt dus die discussie over de vlaggen eruit, Tessel. Die discussie loopt ook in Brabant hoog op. Zo erg dat het provinciebestuur hun keuze om vandaag de Israëlische vlag halstok te hangen niet voor de camera wil toelichten. Nee, het was een enorm gedoe. Er is door verschillende partijen het hele weekend druk uitgeoefend op de commissaris van de Koning om de Israëlische vlag te hijsen. Nou, daar normaal mag de commissaris dat zelf beslissen, vlag hijsen of niet. Vind je het politiek heel ingewikkeld, dan kan je het presidium bij elkaar roepen of dat overleggen met gedeputeerde staten. Nou, dat laatste heeft mevrouw Adema gedaan. Daar hebben ze heel lang over vergaderd en uiteindelijk besloten om die vlag te hijsen. En toen kwam er een statement op papier. En daar was iedereen weer boos over. Want het statement behelst ook dat provincie Brabant de zware gevechten over en weer betreurt. En dat was natuurlijk niet de insteek van de partijen die pleiten voor het hijsen van de Israëlische vlag. Wat ik er ingewikkeld aan vind, welke keuze je ook maakt, sta daarvoor en leg dat uit. Dus als ik jou voor de camera wil spreken om te vragen waarom je die keuze hebt gemaakt, dan moet je ook sterk genoeg zijn om dat te kunnen verwoorden en je niet te verschuilen achter een persbericht van anderhalve alinea. Ja. Dat vind ik heel lastig. Ja, maar je kunt niet doorvragen. Nee. De discussie over de vlaggen kreeg gisteren nog een opmerkelijke wending. Dit was het antwoord van demissionair premier Rutte toen hem wat kritiek werd voorgelegd op het besluit om de Israëlische vlag te hijsen op het Binnenhof. Is het toch het minste wat we kunnen doen, dames en heren, is een vlag ophangen om te laten zien dat wij achter Israël staan. En verder beslissen de lokale driehoeken, dus ik houd er echt bij. Ik ga over die vlag verder nu niks meer zeggen. En waarin zit uw irritatie over die vlag? Want er waren ook verzoeken of u de Palestijnse vlag er niet naast wilde hangen. Ik vind dit, waar de irritatie zit, is de kleinheid nu van die vragen. We hebben te maken op dit moment met een massale oorlog waarbij honderden slachtoffers vallen in Israël. En dan zitten we hier de vragen te stellen over een vlag van de Nederlandse pers. Ik vind dat gewoon niet goed. Dirk, ik hoorde hier een verwijt aan de Nederlandse pers. Ja, volgens mij draait hij de zaken daarmee om. Kijk, hij besluit om die Israëlische vlag op te hangen. En volgens mij is het een prima taak van de pers om dan te vragen, goh, meneer Rutte, waarom doet u dat eigenlijk? En dan kan je wel zeggen, dat is een kleine vraag. Maar ja, hij is toch degene die die vlag ophangt. Ja, zegt het iets over de emoties die dit conflict oproepen? Nou ja, absoluut. Ik denk dat, dat je ziet dat sinds zaterdag de steun voor Israël massaal en vrij unaniem is hier in het Westen. Mm-hmm. En Rutte is daar een exponent van. Wat je ook wel merkt is dat in discussies nog heel weinig ruimte is voor context en nuance. Hè? Dus mm-hmm. Nu eerst moet iedereen gewoon echt eventjes achter Israël staan. En dat is ook wat Rutte hier weer spiegelt. Ja. Tessel, waarom denk jij, je bent politiek verslaggever, waarom zou Rutte de bal bij de pers leggen? Ja, dat is de eerste escape die je hebt. Misschien is het een beetje flauw om te zeggen, maar dat heeft hij vaker gedaan overigens. Dus op die manier een bal terugkaatsen. Ik ben het in die zin helemaal met Dirk eens. En voor Rutte geldt hetzelfde als voor de commissaris van de Koning in Brabant. Gekke vergelijking. Maar leg gewoon uit waarom je doet wat je doet en ook waarom je niet doet wat je niet doet. Dat is geen ingewikkelde vraag. En in deze, en nogmaals, we begonnen er de uitzending mee, het is volstrekt logisch dat je de terroristische acties van Hamas afkeurt en dat je op die manier zegt wat Israël wordt aangedaan buiten alle perken. Mm-hmm. Maar er zit meer aan dit verhaal. Ja. Dus ik denk dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. En dat wil niet zeggen dat je niet meeleeft met wat Israël overkomt. Laten we zelf dan ook nog maar even de blik richten op het conflict zelf. Dirk, jij bent er lang correspondent geweest. Is dit ook een moment waarop je denkt, oh, ik had er nu al willen zijn? Ja, aan de ene kant gaat je bloed natuurlijk toch wat sneller stromen als buitenlandverslaggever. Je bent natuurlijk altijd het liefst ter plekke. Op dit moment heb ik zelf een rol op de redactie in Amsterdam, dus dan ga ik er wat minder snel naartoe. Maar goed, ik heb er inderdaad in het verleden wel gezeten. En het liefst wil je erbij zijn. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel weer die beelden van journalisten die in greppels liggen, terwijl raketten over hun hoofd vliegen. Ja, het is ook best wel gewoon eng om daar te zijn als journalist. Zullen we er even naar luisteren? We hebben een verslag van een journalist van CNN, Clarissa Ward. Zij deed live verslag terwijl ze in een greppel ligt. Clarissa is on the ground right now. Clarissa, tell us what's happening. Stand by. Hi, John. So forgive me, I have a slightly unelegant position, but we have just had a massive barrage of rockets coming in here. Not too far from us, so we have had to take shelter here. Dat is toch wel reuze knap, hè? Dat je dan in zo'n positie, terwijl er dus over je hoofd heen geschoten wordt, nog even je kunt verontschuldigen voor de oncharmante wijze waarop je in beeld komt. Toch? Ja, het is uiterst professioneel, zou je kunnen zeggen, dat je toch gewoon door blijft gaan. En, ja. Nou ja, ik vind het ook wel knap, hoor, dat je dat gewoon zo doet. Ja, is het verstandig ook? Nou, je moet natuurlijk wel altijd als journalist je eigen veiligheidspositie in de gaten houden. Je hebt ook een paar voorbeelden van mensen die in de Gazastrook verslag deden vanaf een bepaald dak, terwijl er dan 100 meter verderop een raket insloeg. Mm-hmm. En ja, terecht dat de presentator vanuit de studie dan eerst even vraagt, are you safe? Weet je wel, dat is toch uiteindelijk wat het belangrijkste is. Ja, want voor de duidelijkheid, zij ging live terwijl ze dus net in die greppel lag. Het is ook een keuze. Om dat te doen. Of om te zeggen, dat kan namelijk ook. Nou, we zien even dat je nu in een benarde positie zit. We proberen het over 5 minuten, bijvoorbeeld. Klopt. En aan de andere kant zal het ook wel een overweging kunnen zijn dat het spectaculaire footage oplevert. Ja, dus, wat het ook deed. Ja. Ja. Waar lag voor jou de grens? Nou ja, kijk, ik heb als krantenjournalist een wat andere positie. Dus ik hoef niet op een bepaald moment ergens te zijn omdat dat een mooi plaatje oplevert. Mm-hmm. Ik moet gewoon vooral verslag doen. Ja. En je loopt daar toch eerder met je notitieblokje dan dat je live ergens in een uitzending komt. Ja. Maar ik denk dat ook dan geldt natuurlijk wel dat je in onveilige posities kunt terechtkomen. Dus mm-hmm. altijd eerst heel erg zorgen dat je bewust bent van je omgeving en zorgen dat je positie veilig is. Ja. Dirk, had jij een kogelvrij vest of een scherfwerend vest? Ja, dat hoorde wel tot de standaard uitrusting inderdaad. Heb je ook gedragen? Heb ik wel eens gedragen. Alleen, ik zat er net een beetje tussen oorlogen in. Dus ik heb bijvoorbeeld niet in Gaza gezeten tijdens een oorlog. Ja. Oh ja. Frankie, jij was ook correspondent, hè? Ja. Even voor de duidelijkheid. Ja, ik was voor de Volkskrant correspondent op de Balkan tijdens de oorlog, Srebrenica en dergelijke. En toen vroeg ik op een gegeven moment om een kogelvrij vest, een scherfwerend vest, zeggen ze. En de hoofdredactie zei toen, midden jaren 90, oh nee, we willen helemaal niet dat je in een positie komt waarbij dat nodig zou zijn. En 3 maanden later mocht ik er een halen bij de Harskamp op de Veluwe. En dat was 2 keramische platen voor en achter. En dat heb ik inderdaad ook gedragen. Later was ik correspondent van onze krant, NRC Handelsblad, in Moskou. En zou ik ook verslag moeten doen van de oorlog in Tsjetsjenië. En daar ben ik niet naartoe gegaan, omdat het te onveilig was. Je werd eigenlijk als je werd zelf een prooi, een doelwit. Oh ja. Is het gevaarlijker geworden ook, merk je dat, in de loop der jaren als oorlogscorrespondent? Voor mij was dat de eerste ervaring dat er gebieden waren waar je als verslaggever niet heen kon. Dus Tsjetsjenië zelf, daar was je als Westerse journalist, maar ik denk als journalist in het algemeen, had je een prijs op je hoofd. Je zou ontvoerd worden, dat zou nog het minst zijn. Ja. En ineens waren er dus witte plekken op de kaart, wat je later natuurlijk zag bij het kalifaat in Syrië, waar je niet meer verslag kon doen. Ja. En dat vond ik echt een alsof de een slag in het gezicht van het verslaggeven. Ja. Van het vertellen. Nou, je kunt je werk niet meer doen. Herken jij dat ook, Dirk, dat het gevaarlijker is geworden? Ja, nee, zeker. Wat Frank zegt, zijn inderdaad gebieden waar je dat niet meer zo makkelijk kunt doen. Op dit moment lijkt het me ook heel moeilijk om verslag te doen vanuit Gaza. Er zijn een paar journalisten, ik zag ook iemand voor de BBC bijvoorbeeld, die zit daar gewoon. En ja, die is er dan al en die kan daar dus verslag doen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld journalisten die normaal gestationeerd zijn in Tel Aviv of Jeruzalem, voor hen zal het nu best lastig zijn om naar Gaza te gaan. Ja. Alleen al omdat Hamas het checkpoint heeft overgenomen, waardoor je normaal gesproken binnenkomt. En de onveilige positie binnen Gaza. Ja, nee, maar ik had het idee dat jaren geleden dat de pers niet aangeraakt werd. Het was een soort ongeschreven regel in oorlogsgebieden. Maar die regel wordt inmiddels met voeten getreden. Klopt, je hebt ook het voorbeeld van de Palestijnse journalisten die duidelijk herkenbaar was als pers op de westelijke Jordaan-oever en die toch afgelopen jaar werd doodgeschoten door het Israëlische leger. Shireen Abu Akleh. Ja. Ja, uitgebreid verslag over gedaan, ook hier. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag in het Mediaforum. Dirk Walters en Tessel Linders. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30, hoog tijd dus voor het NOS Nieuws. Krijgt u vanmorgen van Dorold Megens. De Israëlische luchtmacht zegt met 2 Hercules transportvliegtuigen honderden reservisten in Europa te hebben opgehaald. Er is niet bekendgemaakt waar in Europa dat is gebeurd. Vanwege de strijd met Hamas heeft het Israëlische leger gisteren zo'n 300.000 reservisten opgeroepen. De meeste Nederlandse ziekenhuizen zijn financieel gezond, maar vooral de kleinere ziekenhuizen zijn kwetsbaar, staat in een jaarlijkse accountantsrapport van BDO. Zijn zorgen over de financiële toekomst omdat de loonkosten fors stijgen, maar ook de kosten voor energie, vastgoed en digitalisering. Sinds de coronapandemie werken meer mensen thuis, maar het zijn vooral treinreizigers die dat doen. Daardoor is het nog steeds druk op de weg. Mensen die op kantoor werken pakken vaker de trein. Het zijn vaak ook de beroepsgroepen die goed thuis kunnen werken. En in Den Haag zijn gisteravond binnen een straal van 1 kilometer zeker 8 auto's uitgebrand. Branden waren kort voor middernacht, niet ver van het centrum. Politie van Den Haag gaat uit van brandstichting. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is het nu op de weg? De laatste files zijn aan het verdwijnen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar rijden we nog langzaam bij Den Hoorn over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat had te maken met een auto met pech, maar de weg is ook daar weer vrij. Tot 12:30, Roos Abelman. Ja, we gaan een feestje vieren het komende uur. 2 feestjes om precies te zijn. Het eerste feestje is voor de bestseller De Graanrepubliek. Viert zijn 25-jarige jubileum. De thema's uit het boek, onvrede bij boeren en landarbeiders, zijn nogal actueel, zou ik kunnen zeggen. We praten er straks over met de schrijver van het boek en onze spraakmaker vandaag, Frank Westerman. Voel je ook een beetje jarig eigenlijk, Frank, nu je boek 25 wordt? Ja, eigenlijk wel. En 25 is een kwart eeuw, geloof ik, hè? Ja. Ja. En het is bitterzoet natuurlijk. Ik doe wat een boel tijd. En wat is er weinig veranderd, wil je zeggen? Maar het is vooral zoet. Ja, mooi. Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Maar nu eerst is het tijd voor een ander feestje. Vanavond van 7:00 tot 8:00 zal Frits Spits het programma Popfantasie op Hilversum 3 presenteren. Deze nieuwe show zal voorlopig elke woensdagavond op dit tijdstip te beluisteren zijn. De presentator, afkomstig uit Rosmalen, won het nationale DJ-concours om de gouden microfoon. Met dit korte berichtje in de krant van 10 oktober 1973... lazen we precies 50 jaar geleden dus hoe het begon voor Frits Spits. Een radiocarrière over 5 decennia van de avondspits via Langs de Lijn, Oog op Morgen, Tijd voor 2. Nou, nog heel veel andere programma's. Nou, de taal staat nu. Frits, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Ja, één correctie in dat krantenberichtje. Ik kom uit Eindhoven, uit Rosmalen. In Rosmalen heb ik een DJ-wedstrijd gewonnen. En dat was het eigenlijke begin van deze lange reeks. Maar Frank zei 25 jaar is niks. Ja. Stelt niks voor. Maar doet het je nog wat? Bemoedigend. Wat? Doet het je nog wat, 5 decennia? Je hebt al zo over jubilea gehad. Ja, het doet me wat, omdat je je realiseert dat je zo'n ongelofelijke geluksvogel bent geweest, dat je 50 jaar het mooiste vak van de wereld hebt kunnen uitoefenen, namelijk radio maken. Ja. Dat doet me wat. Maar ik ben altijd iemand geweest die liever vooruit kijkt dan achterom. Dus verheerlijken van het verleden, daar ben ik niet zo van. Maar wat ik nog zou kunnen maken, wat ik nog zou kunnen doen, dat vind ik interessant. Ja. En ik denk dat dat ook de brandstof is waardoor ik het nog volhou. Je hebt dan een klein beetje pech dan, Frits, want we gaan wel terugblikken. Ja, dat feest ik al. De komende minuten. Ja. Gewoon omdat het zo aardig is om ook weer te horen hoe dat was allemaal die afgelopen 5 decennia. Ja. En maak je geen zorgen, we gaan hier geen in de hoofdrol van maken. Dat is ook helemaal niet jouw stijl. Nee. Maar we willen toch even stilstaan dus bij dit mooie feit. En daarvoor hebben we de man uitgenodigd bij wie jij in 2016 het taalteam bent begonnen, dat nu nog steeds een plek heeft in dit programma. En daarvoor is aangeschoven Jan Beuving. Dus Jan, goedemorgen. Goedemorgen Roos. Goedemorgen ook meneer Westerman, meneer Achterberg. Goedemorgen Frits. Goedemorgen Jan. Ja, ik kom een ode brengen Frits, maar nee. Ik kom geen ode aan jou brengen, want 50 jaar inderdaad. Wat is nou 50 jaar radio maken? Dat stelt niks voor, joh. Ja, 50, er zijn ook mensen die al 50 jaar luisteren. Dat is een prestatie. maar ik kom dus niet een ode aan jou brengen, maar ik kom een ode brengen aan een gemeenschappelijke vriend van ons. En dat is een vriend die wij allebei al heel lang kennen. Jij nog veel langer dan ik. Jij hebt hem, denk ik, 35 jaar voor mij ontmoet. En die vriend, dat is de taal. Als de liefde niet bestond, zong Toon Hermans, maar als de taal niet bestond, dan had Toon die liefde niet kunnen bezingen. Taal is alles, zei acteur en cabaretier Saman Amini ooit in zijn laatste solovoorstelling. En dat is zo, en het omgekeerde is ook waar. Alles is taal. Een halfje volkoren bestellen bij de bakker, dat is taal. De fluwelen woorden in het oor van je geliefde zijn taal. Je CDA-verleden in Straatsburg verdraaien naar een groene belofte. Het is allemaal een kwestie van taal. Taal is de adem van onze gedachten. Het is de smeerolie van de aardas. Het is de dampkring die ieder leven in een gesprek mogelijk maakt. En zonder taal zou er geen radio zijn. Ik ben even in de archieven van beeld en geluid gedoken en ik heb een radiofragment meegenomen uit de tijd dat er nog geen taal bestond. We luisteren hier naar een heel vroege opname van vroege vogels uit 510 miljoen voor Christus. Dit is het verslag van de eerste slakachtige die aan land komt om aan land te gaan leven. Maar helaas, er was nog geen taal en dus was het geen radio. Want radio is taal. Gesproken taal, om precies te zijn. Ieder woord dat in een radiostudio wordt geuit brengt de stembanden in beweging. Stembanden die de lucht en daardoor het membraan in de microfoon laten trillen. Een trilling die geconverteerd wordt naar een elektrisch signaal dat via kabels en etenfrequenties een weg vindt naar een toestel dat het signaal in een bouillabaisse van Lorentzkracht en impedantie omzet in een grillige oscillatie van de konus van de luidspreker die de lucht in auto's, orthodontiepraktijken of ayahuasca-ceremonies doet vibreren, waardoor het trommelvlies van de luisteraar in beweging wordt gebracht dat de neurologische lijnen activeert zodat de taal wordt verstaan. De zin in stukjes. Ieder woord op de radio is zo bezien een streling van de hersenen van de luisteraar. Radio raakt dus aan, door de taal. Als de taal van het programma niet op orde is, dan is het programma niet op orde. Maar die taal kan vele verschijningsvormen hebben. Soms schreeuwt de taal, soms zingt die taal, soms geeuwt die taal, soms wringt die taal, soms rust die taal, soms sust de taal, soms kust de taal en soms blust de taal. Soms dreigt de taal, soms zwijgt de taal, soms bloost de taal, soms voost de taal. De taal is oneindig elastisch, een barbapapa van woorden. En soms daalt de taal neer in vledder en is het niet meer dan een kledder, een klein hoopje slijm en dan stokt het rijm. Goddank is er dan Eddie verder. De taal hikt en wikt en limmerikt, ze struikelt en strompelt, ze duikelt en dompelt, maar altijd komt de taal weer boven. Want zonder taal geen leven. En net als radio gaat taal altijd met je mee. De taal nestelt zich in de kieren en spleten van ons bestaan. In de ochtend leest ze de krant. In de middag neemt ze uitgebreid de tijd voor twee betekenissen van één woord. In de avond spitst ze met het oog op morgen haar oren. En in de nacht bezoekt ze de slapelozen. De taal staat altijd voor je klaar. Trouwe vrienden en verloren zonen neemt ze met evenveel liefde in haar armen. Zelfs als je met een mond vol tanden staat, sprakeloos van verdriet, komen er altijd weer twee eerste woorden die op weg zijn naar de mond. En dan zegt de een tegen de ander, troost jij of troost ik? Al sinds Marconi bijna 125 jaar geleden de draadloze telegrafie uitvond, stelt iedere radiomaker zich in dienst van die taal. En voor die taal is 50 jaar klein bier op de tapkast van de eeuwigheid. Die taal was er voor wij er waren. Die taal zal ons met gemak overleven. Maar Frits, mogen ze nog lang je werkgever zijn. Ja, prachtig. Wauw. Als ik een applausband had gehad, had ik hem voor je aangezet, ja. Jan. Dank je wel. Echt applaus is altijd beter. Zo is het. Ja, we zitten hier niet met een... De rest van het publiek zit achter het glas namelijk. Die zie ik wel applaudisseren, maar die hoor je helaas niet. Prachtig, dank je wel, Jan. Ja, en zoals Jan het zegt, Frits, de radio is een grote liefde van je. Taal is een belangrijke pijler in je radio-oeuvre. Ik hoorde ook een aantal van jouw radioprogramma's. Ja, ik hoorde de titels dat ervan het ging, voorbij het ging, komen. Ik vond vooral de bouillabaisse. Waar was dat, die bouillabaisse? Ik krijg het gelukkig. Oh, je krijgt het, kun je teruglezen. De bouillabaisse vond ik zo schitterend. Ja, de bouillabaisse van Lorentzkrachten. Ja. Dat is de wiskundige in je. Ja. Dankjewel, Jan. Ik vond het prachtig. Dankjewel, Jan. Ik voeg er nog even twee aan toe. Hè. Dus taal is een grote liefde van je, maar ook muziek en nieuws. Ja. En we gaan het komende kwartier door 5 decennia radiogeschiedenis aan de hand van die 3 thema's. Dus taal, muziek en nieuws doen we niet met jou alleen. Daarvoor is ook aangeschoven Bas Achterberg van Beeld en Geluid. Bas, ook goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, en ik wilde eventjes van achter naar voren gaan. En dan beginnen we dus bij de taalstaat. Dat staat als een huis, maar het is niet het eerste radioprogramma op de radio over taal. Wat een taal. Het taalprogramma van NOS Radio. Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands. Een nuttig boekje. Vooral ook nu, nu de conflicten tussen het islamitische oosten en het westen moorddadige vormen kunnen aannemen. Conflicten die nauwelijks uit de weg zijn te ruimen. Van Arthur van Leeuwen verschenen er de afgelopen 1,5 jaar... een paar zeer nuttige en handzame boekjes voor journalisten en voor hen die dat willen worden. Journalisten gebruiken daarom in berichten technieken die zoveel mogelijk garanderen dat de boodschap duidelijk overkomt. Ze zorgen ervoor dat in een krantenbericht alle belangrijke informatie in de eerste alinea staat. Ja, je hoort aan alles, Frits. Dit was even geleden, hè? Het was wel even geleden, maar het was een heel goed programma. Ja. Het was bedacht door Jan Roelands. Wat een taal hebben we het Wat over. Wat een taal. Jan Roelands presenteerde dat. Man met een van de mooiste stemmen uit de geschiedenis van de radio, Bas. Zeker, heb ik, ja. Heb ik het mis. En hij is vrij jong overleden. Ja, heel lang geleden ook alweer, 30 jaar geleden. Ja, ja, en toen heb ik hem een tijdje vervangen in dit programma. Het verschil met de taalstaat is, dat ging alleen over taal. En het ging over internationaal. Het ging over alle talen van de wereld, wat heel interessant was. Ik heb er ook heel veel van geleerd. Maar het was een heel ander soort radio en een heel ander soort tempo. En niet een programma dat ik ooit bedacht zou kunnen hebben. Maar het was een uitstekend programma. Maar in die tijd. Ja, dat hoor je ook. Ja, en je hebt luisteraars wel altijd met taal uitgedaagd ook. Ja. Denk ik even aan de poplimmerik van de Avondspits of de Tweespraak in Tijd voor Twee. Waarom vond je dat belangrijk? Nou ja, ik vind het contact met de luisteraar belangrijk. En de luisteraar mee laten doen aan een programma. En dat kan door middel van taal. En spelen met taal, dat zat er bij mij al vroeg in. Want ik was een enorme fan van Wim Kan. En ik kende alle conferences, oudejaarsconferences, heb ik uit mijn hoofd gekend. Oh, en ja. Ook als een persoonlijke of andere dingen die hij heeft bedacht. En ik denk dat het daardoor is gekomen. Een enorme, dat je met taal meer kan. En het mooie vind ik dat je met taal kunt ontroeren en dat je mensen kunt bereiken. Ja, precies. Dat laatste denk ik dus ook. Ja. Want wij zitten hier in deze bunker onder een systeemplafond te zenden, zou je kunnen niet zeggen. Niet zeggen, Roos, maar het is wel zo. Ja, het is maar wel de illusie zo. Versplinter je nu. Hè? Want, ja, ik hou want er ze zelf dachten misschien van. Dat we in een prachtige bruin café zaten nu. Nee, maar toch? Dat is helemaal niet nee. zo. Nee. Dat kun je ook horen, dat we gewoon in een geluidsdichte studio zitten. Bas, jij hebt de boeken in bezit. Hè? Die gaan over de poplimmerings en de tweespraken. Dat laat toch wel even zien hoe populair ze waren. Ja, zeker. Bij de programma's werden de boeken uitgegeven met inderdaad bijvoorbeeld tweespraak. Kun je er eentje voorlezen? Van 19 jaar geleden bijvoorbeeld. Ook redelijk actueel, denk ik nog wel. 2 geldkoffers verdwijnen op Schiphol. Zegt de een tegen de ander: ik dacht dat we alleen bij het opstijgen achterover gedrukt zouden worden. Dit soort teksten. Ja, maar ik heb het niet bedacht. Hè. Dat zijn de luisteraars die dat bedenken. Ja. Ja. Kijk, die poplimmericks, ik heb er zelf niet 1 geschreven. Maar die zijn allemaal bedacht. En er waren er dus een aantal, een stuk of 10... Die daar zo goed in waren. Ja. Dat ze zelfs een instituut voor poplimmeristen hadden opgericht. En elkaar poplimmericks stuurden. Dat is geweldig als radio zoiets los kan maken, vind ik. Absoluut. Ja, Ja, het was ook leuk om mee te doen. Om toch altijd weer te denken, weet ik het? Ja. Ik wist het nooit. Ik weet niet, ik was heel slecht in. Nee, als ik vervangen werd en ik luisterde, dan wist ik het ook nooit. Nee, toch? Nee, het is hartstikke moeilijk. Ja, maar wel leuk. Ja, heel leuk. Ja. Frits, als we jou horen als jonge DJ op Radio 3... dan was je ook altijd al heel netjes aan het formuleren. Is dat zo? Lette je daar ook op? Nee, dus blijkbaar uit je reactie nu. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat de taal die je gebruikt op de radio... die is wat mij betreft voor mij persoonlijk enorm veranderd natuurlijk. In het begin waren het lange zinnen. Je bent natuurlijk ook beïnvloed door de mensen die je hoorde... en die je voorbeelden waren. Ik heb heel veel geluisterd naar Radio 1. Koos Postema bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat waren iconen of Theo Komen of noem maar wat. Dat zijn allemaal stemmen die mij beïnvloed hebben. Ja. Ja, volgens mij was het vooral bij Frits bloemrijk taalgebruik. Hè? Dus het was niet gewoon de aankondiging van een plaat... maar je legde je enthousiasme. En die vertaalde je in woorden waarmee je de luisteraar meeneemt. Nou, maar dat kwam door de muziek en dat is nog steeds zo. De muziek geeft mij de woorden. Ja. Dus ik vind dat je als je muziek aankondigt... dat je zo dicht mogelijk bij die muziek moet proberen te komen... om de sfeer van die muziek te kunnen raken. En ja, dat kun je door middel van taal. Frank? Frits, mag ik wat vragen? Ja. Heb je ooit stemtraining, stemtechniek gehad. Zeker. Net als een acteur. Hè? Zeker, zeker. Ja. Ik heb in 1975 les gehad van Jaap Brand. En Jaap Brand, iedereen die van mijn leeftijd is of ouder... die heeft les van deze man gehad. En die was fantastisch. En die confronteerde je ook met je tekortkomingen. Wat was jouw tekortkoming? Nou, dat zal ik je vertellen, Roos. Op de laatste dag zei hij... ja, Frits, ik weet het niet met jou... Je kan wel wat, maar ik weet het niet. Hij zegt, ik vind je bent ijdel als je praat. Met andere woorden, ik deed mijn best om heel mooi te klinken. En dat heb ik toen onmiddellijk afgeleerd, want dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde niet ijdel overkomen. En dat was de beste les die ik ooit heb gehad. Het ging dus over jou, taal, het ging over wat je Ja, het vertellen. Gaat over wat je zegt. Ja. Het gaat niet over, nou ja. Ja. Brand was goeie dat, les. Frank. Het waren geweldige lessen. Ja. Ontzettend inspirerende man. Hij leeft nog steeds. Ik zag hem vorig jaar nog op een station hier in Hilversum. En hij fietst ook nog. Ja. En volgens mij geeft hij zelfs nog les. Ja. Geweldig toch? Frits, de tweede poot, waar je in de loop der jaren sterk bij aanwezig bent geweest... is het nieuws. Tijd voor twee. Bijvoorbeeld op Radio 2 had veel nieuwsitems. Maar er was natuurlijk ook veel meer. Het Radio 1 Ochtendjournaal met Rob Tripp en Hanke Tijdens. Jongen, wat een feest! Wat een feest hier in Eindhoven! Buiten is het 12 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Nu er weer kaartjes voor het perron zijn, willen we ook graag de stoomtrein weer terug. Die tanks die rijden recht op de troepen af die de Tiananmenplein hebben schoongeveerd. Pim Fortuyn is neergeschoten. Hij hier liggen, hij ligt achterover. Keurig in pak, hij is in zijn hoofd neergeschoten. Tot 2 uur, Jos Vreulich met Stand.nl. Goedemiddag, 3:30 is het. Welkom bij Stand.nl. Ja, even een kleine bloemlezing uit de geschiedenis. Fijn dat we Sjors weer even horen. Ja, hè? Zo op het einde. Goed. Ja. Ja. Veel manieren ook, Frits, om nieuws te coveren. Hè? Je hebt muziekradio met nieuwsitems, live verslagen, stelling van de dag. Oog op morgen heb je ook gepresenteerd. Ja. Ja. Het beste programma van de radio, dus jijzelf. Ja, hoe was het voor jou om die allereerste keer daar te zitten? Want het is natuurlijk ook een programma met nogal een naam. Het was Flip Vij was toen de eindredacteur. En die had al een paar keer, ik deed toen de avondspits. Dat was een redelijk populair programma. En die kwam in de wandelgangen, kwam je mij tegen. Zei Frits, je moet ook wat anders gaan doen. Niet alleen de avondspits. Zou je het oog op morgen niet eens een keer willen presenteren? Ik zei, nou Flip, dat is niks voor mij. Ik luisterde overigens iedere avond. Mm-hmm. Maar ik zei, dat is niks voor mij. Ik ben geen journalist, dus dat doe ik niet. Journalist is, en dat vind ik nog steeds, is voor mij een heilig vak. Hè? Dat is mensen die dat goed doen. Ja, daar heb ik zeer grote waardering voor. Dus ik zei, nou dat, nee. En toen op een zondag had hij niemand, hij belde mij op. Ik had het verjaardagsfeestje van mijn oudste zoon. Hij zei, Frits, we zitten zonder, kom alsjeblieft. Ik zei, nou, ik wil het 1 keer proberen, dus ik ga naar die studio toe. Ik kom binnen, is er nog wat gebeurd? vraag ik. Was er een vliegtuig naar beneden gedonderd? En dat had ik totaal niet meegekregen op die dag. Toen had je ook nog geen internet. Geen... Mm-hmm. Nou, en toen heb ik mijn eerste oog gepresenteerd... met de veilingmeester van Pieter Mente... waarmee ik ruzie kreeg. En dat vonden ze geweldig. Mm. En ik had ook nog een gesprek met een verzekeringsmevrouw van de luchtvaartmaatschappij. Je weet het allemaal ook nog. Wil je dat draaiboek in je hoofd zitten? Dat weet ik nog, omdat dat gesprek... Ik heb helemaal niet meer gehoord wat die vrouw zei. Nee. Ik was behoorlijk zenuwachtig. Ja. Maar het is ook wel de meest relaxte manier... dan om aan zo'n programma te beginnen is... als iedereen weet dat je je niet hebt voor kunnen bereiden. Ja, dat dan is wel zo. Zijn ze zo blij dat je er bent? Maar, ja, maar het was... En toen dacht ik, toen ik thuis kwam... toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zei, nou, daar vragen ze me nooit meer voor. En daarna heb ik het 15 jaar gedaan. En ik vind het nog steeds, ik luister bijna iedere avond... inderdaad het mooiste radioprogramma. Alle radioprogramma's zijn me lief. Ik luister heel veel naar Radio 1. Maar Het Oog op Morgen, dat is toch wel... Ja? Het instituut, dat vind ik wel. Ik vind dat blijft. Dat blijft en dat, Het wordt heel goed voorbereid. En ik vind met de afwisseling met de muziek, vind ik mooi. Ja. Bas, we hoorden ook wat indringende gebeurtenissen voorbij komen... in dit fragment. Ik hoorde de moord op Pim Fortuyn. Chinese opstand, kun je er nog meer noemen? Een van de dingen die Frits ook eerder wel eens noemde als fantastisch radiomoment is de ontknoping van de Eredivisie. Wel in een ander licht natuurlijk. Mm-hmm. Maar het gaat hier ook over die kracht van dat medium radio wat bovenop het nieuws kan zitten. Dat je erbij bent bijvoorbeeld, terwijl het gebeurt. De gebeurtenissen in Peking 1989. Waar je verschillende perspectieven krijgt van mensen die rondom het Plein van de Hemelse Vrede zitten. Dat en dat geweldig. Kan alleen radio. Drie of vier verslaggevers die vanuit een ander standpunt verslag deden van die verschrikkelijke gebeurtenissen daar. En de ontknoping van de Eredivisie 2007. Ik zat in de tuin thuis. En ik ben een PSV-fan, kom uit Eindhoven. En het zag er helemaal niet goed uit. En ineens... Maar het wisselde ook de hele tijd. Maar het was zo geweldig. Al die verslaggevers die elkaar afwisselden. Ja. En dat is radio op zijn allermooist. Ja, zonder draaiboek. Zonder draaiboek, gewoon gaan. Ja. Wat mij wel verbaast, Frits. In de jaren 70 deed je wel al sportradio. Ja, ook, zeker. Maar dat zie je dan niet als journalistiek dus? Niet ver... Jawel, zeker wel. Maar dat vond ik nog een specifieke vorm van journalistiek. Mm. Waar ik ook wel behoorlijk veel van afwist. Maar ik vind als je de journalistiek... als je bijvoorbeeld nu die verschrikkelijke gebeurtenissen... van het afgelopen weekend goed wil vangen in woorden... dan moet je als journalist... van minuut tot minuut de gebeurtenissen volgen. Je moet de kranten lezen. Dat doe ik ook nu. Ik kan geen seconde loskomen van wat er gebeurd is. Vanaf het moment dat ik zaterdagmorgen hoor wat er gebeurd is... dan is een soort zesde zintuig dat je gaat volgen en gaat lezen. En dan kun je ook, als je een mening gevraagd wordt, dat onderbouwen. Ja. Want er wordt heel veel gezegd... zonder dat mensen er enige kennis van zaken van hebben. Ja. En dat is jammer. En journalisten, daarvan mag je verwachten, daarvan moet je verwachten... dat ze zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. Ja. Zeg ik iets raars, Frank? Nee, want het komt er precies op aan, denk ik, hoe je het zegt. Ja. En woorden, zeker het gesproken woord... ja, je zou kunnen zeggen, die zijn gemaakt van zuurstof. Zacht als de wind, maar die kunnen ook een vuurtje aanblazen. Zeker. En dat kunnen we vanuit deze bunker, zoals je het zegt... zouden we dat kunnen doen, en dat willen we helemaal niet. Nee, we willen zo zorgvuldig mogelijk de woorden kiezen. Ja. Zodat je het nieuws recht doet. Zodat je de situatie correct beschrijft. Mm-hmm. Niet partijdig wil zijn, maar wel vast moet stellen... bijvoorbeeld dat daar een slachtpartij heeft plaatsgevonden. Ja. Die is uitgevoerd door Hamas. Dat kun je gewoon zeggen, wat is gebeurd. Ja, maar het geeft ook wel de veelzijdigheid aan van jouw radiocarrière. Want die zware, serieuze journalistiek... en dan heb je aan de andere kant, waar dan wilde ik nu naartoe... probeer die overgang zo soepel mogelijk te maken. Muziek, daar begon het eigenlijk allemaal mee voor jou. Laten we even luisteren. Luisteraars, in de komende 4 uur kunt u gaan luisteren naar de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Goedemiddag, guppies. Je bent weer rechtstreeks verbonden met het front. Een licht sneeuwdekentje boven Hilversum, maar natte sneeuw, het is warm buiten, zomerweg. Aan tafel! just feel fine. It's Curry and Van Ingleton. This is the place I wanna be. Ja, Frits, over die muziek zelf, jouw liefde daarvoor, kunnen we boeken vol schrijven. Heb je zelf ook al gedaan. Ja, maar ja. Als we door 50 jaar muziekradio heen gaan in gedachten, waar blijf jij dan bij hangen? Nou ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Wat ik vooral interessant vind, is om de ontwikkeling van de muziek te blijven volgen. Er is natuurlijk heel veel veranderd. Je had de jaren 70 bands, zoals Electric Light Orchestra, of 10cc, die ik geweldig vond. In de jaren 80 de opkomst die ik van dichtbij heb meegemaakt van de Nederlandstalige popmuziek, wat ik een heel boeiend onderdeel vond. De opkomst van Doe Maar, van het Klein Orkest, van Frank Boeien. Het constante goede werk van Rob de Nijs. En de ontwikkeling nu, dat er veel rappers zijn, dat er een nieuwe golf jonge vrouwen is die op een hele eigen manier muziek maken. Ik vind dat buitengewoon boeiend. En op het moment dat ik dat niet meer boeiend vind, dan hou ik mijn mond erover. Ja, en een muziekprogramma is natuurlijk veel meer dan muziek samenstellen voor een show. Dat is één ding, hè? Dat zegt heel veel over jou als maker. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat de volgorde waarin je de platen speelt ook belangrijk is. Ja. En dan is met name de start voor jou, dat moest het maken. De allereerste plaat. De allereerste plaat moet gewoon goed zijn. Dat kan een tempoplaat zijn. Mm-hmm. Maar het kan ook een heel aansprekende tekst zijn die meteen de aandacht vraagt. Ja, dat is een gevoel. Ja, mensen bij je te houden. Ja, en je moet zorgen dat die muziek ook afwisselend genoeg is. Dat het niet dat je niet drie dezelfde soort platen achter elkaar draait. Daarom vind ik het altijd belangrijk om zelf mijn muziek uit te zoeken. Ja. Omdat ik er dan zo dicht mogelijk bij kan komen. Kun je mensen verrassen op de manier die jij wilt? Ja. Bas, is de manier van muziek presenteren eigenlijk met de jaren anders geworden? Ja, kijk, heel lang geleden. En Frits moest ook even lachen toen hij Willem Verkoten hoorde. Maar voor die tijd was het natuurlijk behoorlijk stijf. En Willem bracht volgens mij losheid in de radio. Mm-hmm. Dat was ook een inspiratiebron voor jou. Ja. En die losheid heeft zich natuurlijk wel voortgezet. Ik denk wel, er is ook altijd wel discussie geweest over de discjockeys die muziek aankondigen. Dat er van buitenaf vaak kritiek was op de stompzinnigheid. Ja. En die ervaren we denk ik ook allemaal wel eens op de radio. Radio 3 met name kreeg die kritiek altijd. Maar ik denk dat... Dat is in de jaren 90 veranderd. Ja. Toen Edwin Evers, die natuurlijk voortreffelijk was, ook veel geld ging verdienen bij een commerciële omroep. Toen werd op een of andere manier het vizier anders scherp gesteld. Ja. En werden de DJ's wat serieuzer genomen. Alsof dat iets met dat geld te maken heeft, dat weet ik niet. Nou ja, maar ik denk ook wel de personalities, de kwaliteit van de DJ's die naar boven komen. Want je noemt er zo zeg maar 10 op, maar niet 100. Nee, maar dat geldt voor alles. Dat geldt voor alles. We hadden toch Felix Meurders. Die hebben we nog steeds, gelukkig. en Willem Verkoten, daar noem je de uitvinder van dit vak. Frits, ik vroeg me af, we zijn nu langs drie pijlers gegaan. Taal, muziek, nieuws. Jij hebt jarenlang Tijd voor Twee gemaakt op Radio 2. Dat was een mix van dat alles. Ja. Kun je zeggen, dat is eigenlijk het meest ultieme radioprogramma? Nee, dat vind ik de taalstaat nu. Ja? Ja, daarin komt de muziek bij samen. Ook het taalnieuws en de taal zelf. Dat is voor mij, ik vind het soms. We maken zaterdagen mee dat we tegen elkaar zeggen, wij makers van dat programma, ik maak het natuurlijk helemaal niet alleen. Ja. Dan zeggen we, het was vandaag betoverd. En als we dat woord kunnen gebruiken, ik gebruik ook wel het woord programmageluk, dan ga ik heel tevreden naar huis. Fijn dat je dat nog blijft maken dan, voorlopig. En heel erg dank ook dat je hier wilde zijn voor dit gesprek. Graag gedaan. Bas Achterberg, ook dank dat je hier wilde zijn. NPO Radio 1. Jongeren raken op steeds jongere leeftijd betrokken bij steeds zwaardere delicten. 5 dagen. Kunnen we voorkomen dat pubers afglijden naar de georganiseerde misdaad? In 5 dagen ga ik in gesprek met deze jongeren, hun familie en de jongerenwerkers. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Een persoonlijk gesprek over het terugdringen van de jonge aanwas in de georganiseerde misdaad. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland. Toeleveringonline.nl. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. We duiken zo de geschiedenis in van de boeren in Oost-Groningen. Onderwerp van de bestseller van onze spraakmaker Frank Westerman. Dat boek is 25 jaar oud en is tegelijkertijd nog actueel. Nu, Israël haalt reservisten op uit Europa. Daarover meer internationaal met Dorald Megens. De Israëlische luchtmacht zegt met twee Hercules-transportvliegtuigen honderden reservisten in Europa te hebben opgehaald. Het is niet bekend waar in Europa dat is gebeurd. Vanwege de strijd met Hamas heeft het Israëlische leger gisteren zo'n 300.000 reservisten opgeroepen. De grootste mobilisatie van het land. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al kondigde gisteren extra vluchten aan om reservisten uit het buitenland op te halen. Ondertussen zegt het Israëlische leger de controle over de grens met Gaza terug te hebben. Op de plaatsen waar zaterdag Hamas-strijders door het hek heen braken, zijn mijnen gelegd. Het Israëlische leger zegt zo'n 1500 lichamen van Hamas-strijders te hebben gevonden in Israël. Correspondent Nasra Habiballa. Ja, een woordvoerder van het Israëlische leger die heeft dat vanmorgen aan journalisten verteld. We hebben de afgelopen dagen al wel op social media video's voorbij zien komen waarop inderdaad de lichamen van Hamas-strijders zo rond die grens met Gaza te zien waren. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat er vanuit het Israëlische leger echt zo'n aantal wordt genoemd. De Israëlische premier Netanyahu uitte stevige taal. Hij zei onder meer dat de bombardementen op Gaza nog maar het begin zijn. Zo lijkt er een grondoffensief aan te komen. Nogmaals, Nasra. Als je zijn woorden hoort, dan lijkt dat er wel op. Ook als je kijkt naar het feit dat er 300.000 reservisten zijn opgeroepen. Alle legervoertuigen van het Israëlische leger die zich verzameld hebben vlakbij de grens met Gaza. Tegelijkertijd staat Israël ook voor een dilemma, want er zijn nog steeds zo'n 130 Israëliërs naar schatting die gegijzeld zijn en dus nog vastzitten in de Gazastrook. En de kans is groot dat bij zo'n offensief ook die mensen om het leven komen. Op het stadhuis van Amsterdam is vandaag de internationale vredesvlag gehesen. Een blauwe vlag met een witte duif. Gisteren hing daar nog de Israëlische vlag. In een verklaring wijst de gemeente op de lange duur van het Palestijns-Israëlische conflict en de vele onschuldige burgerslachtoffers die daarbij vallen. De vlag dient nu als steunbetuiging voor alle onschuldige slachtoffers aan beide zijden, zegt de gemeente. De politie in Noord-Brabant is weer op zoek naar Germa van den Boom, de jonge vrouw die 39 jaar geleden spoorloos verdween. In haar woonplaats Nieuwendijk wordt gezocht in de tuin van een huis waar vroeger een familielid woonde. Er was een tip binnengekomen bij de Peter R. de Vries Foundation. In Den Haag zijn gisteravond binnen een straal van 1 kilometer zeker 8 auto's uitgebrand. De branden waren kort voor middernacht, niet ver van het centrum. De politie van Den Haag vermoedt brandstichting en is nog op zoek naar de dader. Een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Myanmar heeft aan zeker 30 mensen het leven gekost. Het kamp bij de grens met China is in handen van opstandelingen. De luchtaanval zou het werk zijn van het regeringsleger van Myanmar. Treinreizigers zijn sinds de coronapandemie meer thuis blijven werken dan automobilisten, meldt het KIM, het Kennisinstituut voor Mobiliteit. Ook voor de pandemie werkten OV-forensen al vaker thuis. Volgens het KIM zijn Nederlanders in het algemeen meer thuis gaan werken. Maar geldt dat vooral voor OV-reizigers? Dat zijn vaak hoogopgeleide kantoormensen die ook thuis achter de computer kunnen werken. Automobilisten staan na corona weer vaker in de file en ook fietsers gaan weer vaker naar het werk, zegt het KIM. De meeste Nederlandse ziekenhuizen zijn financieel gezond, maar vooral de kleinere ziekenhuizen zijn kwetsbaar. Dat staat in het jaarlijkse accountantsrapport van BDO over de sector. Zijn zorgen over de financiële toekomst omdat de loonkosten fors stijgen, maar ook de kosten voor energie en vastgoed. Bovendien is afgesproken dat ziekenhuizen flink gaan investeren in digitalisering. Betekent volgens BDO dat de premies omhoog zullen moeten. Wel is nog veel onzeker vanwege de verkiezingen. De problemen staan wel op de politieke agenda, maar de uitwerking ervan ontbreekt, zeggen de accountants. De weersverwachting op veel plaatsen. Zon, in het noorden wat meer bewolking. Blijft wel droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in de loop van de dag bewolking en wat regen. En ook dan een graad of 22. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Al 100.000 kozijnen geleverd door de allergrootste online leverancier van Nederland? Toeleveringonline.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Vakmannen bestellen alle maatwerkkozijnen simpel en snel op toeleveringonline.nl. Er op uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Let's go. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Let's go! De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Het is 11:08. Welkom terug bij Spraakmakers met spraakmakers schrijver Frank Westerman. En met Frits Spits en Bas Achterberg. We beluisterden net een aantal juwelen van 50 jaar radio. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: hoe heet de violist die de Edison Oeuvreprijs heeft ontvangen? We gaan gezellig, we gaan er een Weense harmonica van maken hier. Dus we gaan inhaken, pakt u elkaar vast maar vast. We maken één grote harmonica, pakt elkaar maar vast even. Goed zo, mevrouw, doe het gebit maar een tasje, heel goed, gaat er niks gebeuren. Ja, Frits weet het, niks zeggen nog, want tegen half twaalf mogen we pas het echte antwoord horen. Ja, ik heb gisteren Mischa Wolthof gezien, dat is ook een fantastische violist. En die begeleidde Beatrice van der Poel, die liedjes van Jacques Brel in première in haar programma ging gisteravond. Ja, was geweldig. En dat is ook een violist, hoor. Ja. Zo. Om even een bruggetje te maken. Ja. We gaan naar 25 jaar geleden. Want toen schreef onze spraakmaker van vandaag, Frank Westerman, een boek dat een moderne bestseller is geworden, mogen we zeggen. Honderdduizenden mensen lazen De Graanrepubliek, want daar heb ik het over. Dat de geschiedenis vertelt van Oost-Groningen. De leefplaats van hele rijke heren, boeren en straatarme landarbeiders. En de thema's uit dat boek, onvrede bij die boeren en landarbeiders, ja, die zijn vaak nog heel erg actueel. Ja, Frank, we hebben helaas geen tijd om het hele verhaal van De Graanrepubliek te vertellen. Maar ik denk wel dat het van belang is om het geraamte van dat verhaal te bespreken. We gaan kortom met grote stappen door de geschiedenis van Noordoost-Groningen. Waar gaat die geschiedenis over? Oh, die ligt besloten in de klei en de rijkdom daarvan van de Dollard, het stukje van de Waddenzee. Mm-hmm. En het verhaal speelt zich af eigenlijk in een soort landschapstheater, wat het meest open en wijd is wat je je kan voorstellen, waar het ook altijd hard waait, aan die Dollarddijk. En dat is niet zomaar een dijk, er zijn er verschillende. Want we hebben in de loop van, nou, wat zou het zijn, 6-7 eeuwen, hebben we... de Groningers, die hebben daar het land aangewonnen op de Waddenzee. En die nieuw aangewonnen polders, daar hebben ze vanaf de 19e eeuw graan geteeld. En eigenlijk zijn de kleine boeren grote boeren geworden. En hebben ze, 19e eeuw heet dan de champagnejaren. Ja. Tussen 1810, 1820 tot zeker 1880 een fortuin weten te verdienen met graanoogsten, die dus eigenlijk wereldrecords waren. Deed het gewoon heel goed op die grond, dat graan. Fantastisch goed. En er waren vroeger vissers in Finsterwolde, dat soort dorpjes, maar die zijn ingehaald door de boeren die herenboeren werden. En die dus nog wel plat praten, maar ze gingen gedragen als de nieuwe aristocratie. En bouwden daar eigenlijk, ja, de herenboerderij, maar ze hebben geen boerderij. Er staan villa's die kunnen concurreren met die in Wassenaar. Voor de boerenschuur, waar het koren werd opgetast. Uh-huh. En daar werd gedorst. En je kreeg eigenlijk een tafereel waarbij de boeren ook tegen elkaar opgingen bieden, gingen pronken. He, met bijvoorbeeld de slingertunen. Die zijn heel beroemd. Niervormige vijvertjes, heuveltjes. De rest van het land is vlak, is oneindig, is recht. Dus alleen maar de rechte lijnen van de oude dijken, van de sloten, van de kavels. En dan heb je ineens die slingertunen met de rode beuk op het erf. Ten teken dat de boerenfamilie meer dan 50 hectare land bezit. Ja. Nou, en dan krijg je de keerzijde. Dat hoort erbij, hoor. Mm-hmm. Want je hebt dus veel handen nodig. Sikkelaars die krom met een sikkel staan om dat koren op schoven te zetten en later op de kar enzovoort naar binnen te halen, te oogsten. Daar heb je soms 50 tegelijk in dienst. Dat zijn dagloners. Mm-hmm. Maar de herenboer staat echt te paard soms of komt langs te kijken naar het werk. Werkt zelf niet meer. Heeft geen zwarte randjes onder zijn nagels meer. En eigenlijk die tegenstelling, want als het de oogst dan binnen was en er was gedorst, dan begonnen de smachtweken. En heb het over die 19e eeuw. Ja. En dan was er honger en gebrek onder de landarbeidersgezinnen. En dan zit dus het voedsel, de tot een nok eigenlijk van de schuren, heb je voedsel opgetast. En in de dorpskommen leidde de landarbeidershonger. Ja. En die werden communistisch. Dus ver voordat iemand van Lenin had gehoord, rode banieren, leuzen van, hè, wij gaan het kapitaal te lijf. Ja. Dus ook een overval op de arme kas, boerderijen die omsingeld werden. Mm-hmm. Toen is het de boel, het is een bijna revolutie in Nederland. Ja. En de boel is gepacificeerd, dus het leger is erop afgestuurd in 10 dorpen, de marechaussee. En eigenlijk is die opgehoopte wrokken, die tegenstellingen, die zijn nog steeds voelbaar. Het heeft daar geknetterd en gevonkt. Mm-hmm. Eigenlijk de rest van de 20e eeuw ook. Ja, en behalve die contrasten die jij zo mooi omschrijft nu en de strijd tussen de verschillende bevolkingsgroepen, had één figuur uit de Nederlandse politiek ook grote invloed op de streek. Dat was deze meneer. De commissie heeft dus zojuist aan de ministerraad een uiteenzetting gegeven van wat zij meent dat in de komende 10 jaar moet gebeuren in de Europese landbouw. Het zijn zulke ingrijpende maatregelen, niet alleen financieel diep ingrijpend, maar ook structureel diep ingrijpend, dat zij meent dat de vorm van het memorandum de juiste is. Ja, Sikko Mansholt horen we hier, overtuigd Europeaan. Die handelde uit de overtuiging nooit meer honger en nooit meer oorlog. En hij ging de landbouw hervormen. Ja, hij komt uit die klei. Zijn familie had daar een herenboerderij. Zijn grootvader belezen. Communiceerde met Eduard Douwes Dekker. Mm-hmm. Nodigde hem uit op de boerderij. Mm-hmm. Multatuli heb ik het over. Maakte zich druk om de oorlog in Aceh. Schreef stukken in de Nieuwe Rotterdamse Courant. En uit dat gezin, op die herenboerderij, daar kwamen op een gegeven moment socialisten. En die kwamen viool spelen. De internationale. En de gouvernante, de meisje wat Sikko Mansholt, de vrouw die Sikko Mansholt moest opvoeden, is weggelopen. Ja. Ze zei, straks wordt iedereen nog socialist. Daar kan ik me niet vertonen. En dus het nest van Sikko Mansholt is de rode herenboer, heet hij ook al. Mm-hmm. Hij komt uit die klei en hij wordt door een speling van het lot van de geschiedenis die ons een loer draait. Na de Tweede Wereldoorlog. Die Tweede Wereldoorlog is verschrikkelijk interessant. Hij is een verzetsman. Hij heeft op de boerderij Joodse onderduikers. Mm-hmm. Hij doet de meest krankzinnige dingen en wordt gevraagd. Wil je minister van Landbouw worden? En dan zegt hij, nou, een paar weken, denkt hij. Nou, en dat wordt het dus 13 jaar. En wat hij dan doet is eigenlijk... het is ook mooi om hem zo even te horen, hoor, die stem. Ik heb hem gesproken. een jaar voordat hij overleed, in 1994, hij heeft het idee, nooit meer hongerwinter. Mm-hmm. Wij moeten ons voedsel produceren, niet afhankelijk zijn van handel alleen. Ja. En hij hervormt dus die hele landbouw. Ja. Er komt ruilverkaveling, boeren moeten gaan opschalen. En je ziet ook daar voor het eerst dus dat die boeren en die overheid een beetje tegenover elkaar komen te staan. Ineens ging de overheid zich bemoeien met die boeren die jarenlang gewend waren om zelf te bepalen wat ze doen met hun erf. Ja, het eerste wat hij zei, de prijs van een kilo koren pinde ik vast op 2 kwartjes. En dat is een statement van je welste. Mm-hmm. Dat betekent dat je de korenbeurs, denk aan Arnhem, denk aan Groningen, denk aan waar stond geen korenbeurs, met 1 pennenstreek buiten werking stelt. En dat betekent dat de prijs van het koren ligt vast. En koren is ons brood en tegenwoordig veevoer. Ja. Maar dat is de spil van die hele landbouw. Dus hij haalt eigenlijk de marktwerking uit het platteland, de landbouw. Het werd wel succesvol. Nou, dat werd dus eigenlijk de boeren tot boeren gedreven, maar het werkte wel. In 1956 was de eerste boterberg. En vanaf de jaren 70 heb je de graanoverschotten. En iedereen heeft wel eens gehoord over olijfmeerplassen. Mm-hmm. En tomaten die worden doorgedraaid. En het was een doorslaand succes. Hij is ook gevraagd om het heette het landwirtschaftswunder. Ja. Om dat te herhalen op Europees niveau. Mm-hmm. Toen is hij Europees commissaris geworden. En dan zie je eigenlijk dat hij al vrij snel als staatsman tot het inzicht komt, het gaat niet alleen om dat we zelfvoorzienend moeten zijn in de voedselvoorziening, maar dat we Frankrijk en Duitsland uit elkaar, eigenlijk bij elkaar moeten brengen, zodat het zodat het Europa geen slagveld meer wordt zoals het zo lang was. Ja. De breuklijnen tussen Frankrijk en de oorlogsbreuklijnen. Ja. En hij heeft eigenlijk, dat klinkt heel gek, met Europese maatregelen, noem maar even het minimumgewicht van slachtkippen, het eigen halte van mayonaise. Dus hechting voor hechting heeft hij als Europese commissaris geprobeerd om die Europese eenwording van de grond te tillen. Je had kolen en staal en je had het landbouwbeleid van Sickle Mansholt. Ja, het is wereldberoemd geworden, kunnen we zeggen. En de scheiding, kun je zeggen, ook wel tussen overheid en boer is daarmee ingezet. En we zien nog steeds nu diezelfde problematiek. En dit boek waarin je dat al omschrijft, 25 jaar geleden, is, kunnen we zeggen, de kern van je oeuvre. En je komt er ook steeds weer op terug. Je kunt er ook nog steeds heel mooi over vertellen, vind ik. Nu heb je hebt een keer een extra hoofdstuk aan toegevoegd. Nu heb je een jubileumuitgave met epilogen. Waarom? Wat fascineert jou zelf aan dit verhaal, waardoor je denkt, ik dit houdt niet op, ik moet er nog wat mee, er hoort nog iets bij? Nou, deel van die korenvelden is in 2005 onder water gezet door onze vorstin. Zij heeft dus... De Blauwe Stad. De Blauwe Stad heet dat nu. 800 hectare, dat is een heleboel voetbalvelden bij elkaar. En daar is nu wuivend riet en water. En, dat is eigenlijk heel raar, want het is een omkering van je welste. Mm-hmm. Dus die Waddenzee, 6-7 eeuwen, is ingepolderd. En nu wordt een deel van die rijke klei, die daar die graanoogst en die herenboerderij en die strijd van de landarbeiders heeft teweeggebracht, weer onder water gezet. En dat heeft mij altijd gefascineerd. En op een gegeven moment, het gekke is, ik hou heel erg van 100 jaar eenzaamheid van García Márquez. Ja. En dat eindigt, dat is een roman. En dat eindigt op die laatste bladzijde met het onthullen van het manuscript in Sanskriet met het geslacht. Je zegt eigenlijk, dit eindigt niet. Bacondo wordt weggevaagd van de, dus in een bijbelse storm van bijbelse proporties. Ja. Maar hier krijg ik dus gewoon weer een berichtje van mijn, wij gaan door als graanboer, schrijven ze me. Ja. En dus mijn verhaal kan ik niet afsluiten met een plas water. Het is er kortom even met een open einde. En ik hoop dan ook, Frank Westerman, dat we hier jou gewoon over 10 jaar nog weer een keertje zien met een extra epiloog. Ben benieuwd wat er dan gebeurt met dat gebied. Heel erg bedankt voor dit gesprek en heel veel succes ook met de vele presentaties en festiviteiten rond je jubileumuitgave. We gaan naar nieuws dan nu via de NOS. De Nederlandse ziekenhuizen staan er financieel over het algemeen goed voor, maar er zijn zorgen over de toekomst. Accountantskantoor BDO kijkt elk jaar naar de financiële gezondheid van de ziekenhuizen. Redacteur Gezondheidszorg bij de NOS is Sander Zuurhaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn zorgen over? Nou, vooral over het personeel, de personeelskosten en de tekorten. Kijk, het personeel heeft een beter cao nu gekregen, dus daardoor zijn de kosten gestegen. Tegelijkertijd zijn ook tekorten en dat wordt opgevuld met zzp'ers die weer veel duurder zijn. En zzp'ers kunnen eisen stellen, dus geen vervelende avonddiensten bijvoorbeeld draaien. Daardoor wordt het werken voor de mensen in loondienst zwaarder, want die moeten die vervelende diensten dus doen. Mm-hmm. Nou, zo heb je die vicieuze cirkel, want die mensen gaan weg of hebben een burn-out en daar komen weer meer zzp'ers voor terug. En nou ja, dat zorgt ervoor dat er minder financiële ruimte is voor ziekenhuizen om noodzakelijke investeringen te doen die ze moeten gaan doen voor een grote hervorming van de zorg. Die is afgesproken met het Integraal Zorgakkoord. Ja. Dus dat is een probleem om hoe je dat gaat financieren. Ja, hoe kunnen de ziekenhuizen die kosten dekken? Ja, nou eigenlijk kunnen ze dat dus niet zelf. Dus de keuze die BDO, dat accountantsbureau, eigenlijk geeft is van nou ja, of wij als belastingbetaler of het nieuwe kabinet gaat zeggen, nou ja, wij financieren dat zelf, die hervorming. Mm-hmm. Of ze moeten dat samen met zorgverzekeraars en banken gaan doen. Maar dat komt ook weer wel eens terecht via dan bijvoorbeeld weer een hogere zorgpremie. En de zorgkosten zijn al zo hoog. Ja. Hè, op onze, wat is het, nationale uitgave. Een aantal jaar geleden kwamen er ziekenhuizen in financiële problemen. Hè, Slotenvaart, Zuiderzee. Zulke zorgen zijn er voorlopig nog niet? Op zich wel. Kijk, je ziet dat het iets anders verloopt. Bijvoorbeeld ziekenhuizen zoals in Gelre ziekenhuizen, zoals in Zutphen. Mm-hmm. Die sluiten afdelingen. Dus eigenlijk sluiten ze preventief. Dus dan heb je opeens geen geboortezorg meer in Zutphen omgeving. Zuiderland in Heerlen. Daar willen ze ook de SCH sluiten. Dat soort dingen. Dus je ziet dat op papier klopt het allemaal nog. Dus de ziekenhuizen blijven in de groene cijfers. Maar uiteindelijk verdwijnt er wel zorg op bepaalde plekken in het land. Dus in die zin, je ziet, het is iets anders, maar het resultaat is misschien hetzelfde. Je hebt minder zorg op bepaalde plekken. Dankjewel, Sander Zuurhaken van de NOS. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Wesley de Kok van Delwijnen uit Vinkel. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ik zag je al heel hard studeren toen ik net eventjes over de gang liep. Ik was mijn best aan het doen. Ik hoop dat ik onthouden. Je bent 25, Je houdt van gamen En je werkt als vrachtwagenwasser. Dat klopt. Dat lijkt me een heerlijk, rustgevend beroep. Nou, rustgevend is het niet echt. Nee? Ik moet hard werken voor mijn geld. Maar ik werk wel gewoon in de open lucht. En daar ben ik al heel dankbaar voor. Dat bedoel ik. Het lijkt me heerlijk. Eens even kijken. De hoogste score tot nu toe is die van gisteren, logischerwijs. Want toen was het maandag. 63 punten door Robin het Hart uit Huissen. Ik zal mijn best doen. Ja, ik wens je heel veel plezier ook vooral daarbij. Daar Dank gaan je. We. De afgelopen nacht zijn er vergeldingsaanvallen op de Gazastrook doorgegaan. Er worden zware explosies gehoord. De Israëlische vergeldingsaanvallen op de Gazastrook gaan dus onverminderd door. Het is geen Israël, Karim. Het gaat nu, wanneer het gaat, raak het gaan. Lakot Bahamas. Veel raketten die hier in Jeruzalem zijn beland. Steeds meer mensen slaan op de vlucht. Er gaan verhalen rond over mannen die schietend vanuit een auto hebben rondgereden. Israel's military says residents near Gaza will be evacuated within the next 24 hours. Ja, de situatie hier is nu vandaag echt geëscaleerd. Het geweld in Israël en de Gazastrook gaat onverminderd door. Het Israëlische leger heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd. Kom ik bij vraag 1. In voorbereiding op een grondoffensief heeft Israël hoeveel reservisten opgeroepen? 300.000. Ja, dat is goed. Het is de grootste Israëlische mobilisatie ooit. Vraag 2. De burgemeester van welke grote stad kreeg veel kritiek omdat hij wel een pro-Palestijnse demonstratie liet doorgaan, maar niet de Israëlische vlag op het stadhuis wilde hijsen? De Rotterdamse stad? Ja. Uiteindelijk is de vlag van Rotterdam halfstok gehesen. Dat was de oplossing. Kom ik bij vraag 3, luister hier even naar. Drogere zomers, nattere winters. Miljarden mensen kunnen deze eeuw te maken krijgen met dodelijke hitte als klimaatverandering verergert. We moeten ons dus voorbereiden, aanpassen om de impact van die extremen te verminderen. Want in alle scenario's blijft de zeespiegel in meer of mindere mate stijgen. We moeten ons dus voorbereiden op een forse zeespiegelstijging in het jaar 2100, blijkt uit een rapport van het KNMI. Het instituut presenteerde gisteren hoeveel mogelijke scenario's over toekomstige klimaat? 4. Ja. De scenario's houden rekening met de broeikasgassen die we gaan uitstoten. Gaat lekker, hè? Ja, zover, ja. Ja, vind ik wel. Komen we bij vraag 4. We moeten ons nu al gaan voorbereiden op een veranderend klimaat, ook financieel. In het Algemeen Dagblad zegt de voorzitter van de Unie van Waterschappen dat wat volgend jaar al met 10% omhoog zal gaan? Dat weet ik niet. De waterschapsbelasting. En dat geld wordt dan onder meer gebruikt om de dijken op te hogen. Komen bij vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Nogmaals, wat de overheid de afgelopen jaren heeft gedaan, heeft iedereen begrip voor. Hebben de meeste economen ook gezegd, moet je doen. Hè? Steun voor corona, steun voor energie. Alleen, dat kunnen we niet volhouden. Weet je het? Klaas Knot? Ja, je moet het vooral hebben van de context, denk ik, in dit geval. Hij heeft niet echt een specifiek stemgeluid, hè, meneer Knot? Vind je wel, Frits? Ik had hem niet herkend, nee. Ja. Hij is de president van de Nederlandse Bank, dus Klaas Knot. Was goed, dan krijg je nu de kans om nog een extra puntje te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag voor het onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt en op de moeilijke vraag 2 punten. Doe maar de moeilijke. De moeilijke, kijk, daar hou ik van. Knot presenteerde gisteren het rapport over de financiële stabiliteit van Nederland. Hij maakt zich zorgen over de stijgende rente. Vooral omdat meer dan de helft van welke schulden binnen 2 jaar aflopen? Dat weet ik niet, nee. Nee, had iemand aan tafel hier geweten? Nee, bedrijfsschulden. Bedrijven moeten dan nieuwe leningen met hogere rentes afsluiten. Bij de volgende vraag kun je ook weer lekker veel punten verdienen, namelijk maximaal 4. Vandaag krijg je hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Voor mij was dit het nieuws. 3. Ik hou er niet van om mensen stroop om de mond te smeren. 2. Het is wel een grote prijs voor zo'n klein mannetje als ik. 1. Gisteren ontving ik de Pulifinario Cabaretprijs in de categorie engagement. Pannenkoek. Kijk even naar de jury. Vinden we dat goed? Ja hoor, achternaam was voldoende. Het is Peter Pannenkoek, precies. Ja, voor mij was dit het nieuws. Slaat op het feit dat hij panellid is bij Dit Was Het Nieuws. En ik hou er niet van om mensen stroop om de mond te smeren. Stroop om de mond te smeren betekent iemand vleien. En dat is kunnen we zeggen, niet echt zijn stijl. Even kijken, Wesley, je hebt nu een nieuwsfactor van 5. Je moet dus 13 vragen goed beantwoorden. We gaan knallen, goed? Is goed. Oké, let's go. De Nationale Nieuwsquiz. Het energieverbruik per inwoner is gedaald naar een niveau van welk jaar? 1979. Ja, welke club is uit de eerste divisie, heeft zijn trainer ontslagen? AZC. Cambuur. Volgens het CBS is de totale studieschuld dit jaar opgelopen naar hoeveel miljard euro? 28. Ja, de Oranje Cricketers verloren hun tweede WK-wedstrijd tegen welk land? Nieuw-Zeeland. Goed, hoe heet de violist die de Edison Oeuvreprijs heeft ontvangen? André Dieu. Ja, er was de hint ook voor die je eerder hoorde. Claudia Goldin won gisteren de Nobelprijs in welke categorie? Economie. Ja, welke kickbokser zet volgens zijn coach een punt achter zijn carrière? Pas. Badr Hari, wat wordt de nieuwe naam van de webshop bol.com? Bol. Ja, in San Francisco is een auto ingereden op het consulaat van welk land? Israël. China. Marco Klok moet stoppen als bondscoach van in welke sport? Zou ik het herhalen? Marco Klok moet stoppen als bondscoach in welke sport? Cricket. Beachvolleybal. En de Academie der Wetenschappen heeft kritiek op minister Dijkgraaf vanwege welke wet? Dat weet ik niet. Dat was de antispionagewet. Even kijken, 30 punten gescoord. Wesley, is niet slecht. Ik ben tevreden. Maar je bent ook niet door. Ja, nee, dat klopt. Dan moet je gewoon nog een keer voor terugkomen, vind ik. Is helemaal goed. Goed dat je er was, dankjewel. Dank ook aan mijn spraakmaker Frank Westerman, Frits Spits, Bas Achterberg. Fijn dat jullie er ook wilden zijn. Zometeen hier op Radio 1 hoort u natuurlijk Sven op 1 met Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Met felicitaties aan Frits Spits overigens. Wij gaan praten met Tom Verloon. Oud-generaal is hij, of generaal buitendienst moet je dan zeggen. Over Israël, maar ook over wat dat conflict alles te maken heeft met onze veiligheidssituatie. Kijk ook naar Kosovo en Servië. Hè? Kosovo en Servië? Ja, Kosovo en Servië. Zometeen is Sven op 1. Dat is na 11:30. Dank voor het luisteren naar Spraakmakers. We zijn er morgen weer. We gaan naar het NOS-journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.